Middernacht, het begin van maandag 23 augustus. Michel Koenen met het NOS-journaal. De huizenprijzen hebben een nieuw record bereikt. Een bestaande koopwoning was afgelopen maand ruim 16% duurder dan een jaar eerder. Dat is de grootste prijsstijging sinds oktober 2000, blijkt uit onderzoek van het CBS en het Kadaster. Makelaarsvereniging NVM meldde in juli al dat kopers tegenwoordig gemiddeld ruim 4 ton kwijt zijn voor een bestaande woning. Om een huis te bemachtigen moeten kopers steeds vaker zelfs meer dan een halve ton boven de vraagprijs bieden. Ahmad Massoud, de belangrijkste verzetsleider in Afghanistan, zegt te hopen op vredesonderhandelingen met de Taliban, maar waarschuwt dat zijn troepen klaarstaan om het gevecht aan te gaan met de strijders van de extremistische beweging. Massoud geeft leiding aan het laatste grote verzetsbolwerk in het land. Ze hebben zich verschanst in de Panjshir-vallei ten noorden van Kabul. Josephine Baker wordt bijgezet in het Pantheon in Parijs, het nationale mausoleum waarin beroemde Fransen een laatste rustplaats vinden. De zwarte Amerikaans-Franse danseres had in de jaren 20 van de vorige eeuw zeer gewaagde optredens. Ze was vaak gekleed in een bananenrokje. En Baker, die overleed in 1975, is pas de vijfde vrouw in het Pantheon. En in Frankrijk is de voetbalwedstrijd tussen Nice en Olympique Marseille ontspoord. Supporters van de thuisclub gingen op de vuist met spelers van Olympique. En de hele wedstrijd was het al onrustig. Zo gooiden fans flesjes op het veld naar Marseille-spelers. Een van de spelers gooide een flesje terug, waarna de vlam in de pan sloeg. En ook de spelers en staf van beide voetbalteams kregen het met elkaar aan de stok op het veld. En de wedstrijd werd uiteindelijk gestaakt. En bij Nice stonden Pablo Rosario en Justin Kluivert in de basis. Het weer nog, er trekken nog wat buien over het land. Vannacht overal droog, het koelt af tot een graad of 12 met lokaal wat mist. Morgen droog en flinke zonnige periode. Het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Goedenacht, luisteraars. Dit spotje is natuurlijk verspilling van uw belastinggeld, want u luistert inderdaad naar NPO Radio 1. Het is maandag 23 augustus 2021. Het is nu 12:02. De Zendtijd is van de publieke omroep voor Weldenken Nederland en dergelijke. En het programma heet Zwarte Priet Praat. Vannacht is de technicus Matthijs Lucas. San Giorgio Blonk is regieassistent en doet verder alles achter de schermen. En mijn naam is Prim Radikishun. Luisteraars, je bent gezegend als mensen je bijzonder genoeg vinden om je in hun huis te ontvangen en zelfs te laten slapen. Er is een kapstok daarvoor op. Daar kunnen jullie alle jassen hangen. Oké. Ik heb het genoegen mogen hebben om in het kasteel van de grote Pierre en zijn echtgenote Wenny te mogen slapen en wakker te worden in de schoonheid en de stilte van het Franse hooggebergte. En toen ik na lang rijden bij mijn vriendin in Brussel aankwam, zei die kordaatje, blijf slapen, want je gaat niet moeder weg op. Ik ben toch naar huis gereden, maar ik ben zeer dankbaar voor vriendschappen die toestaan dat je onderdak krijgt. Wat kan de mens toch mooi zijn? Die schoonheid van de mens komt tot uiting in de schone kunsten zoals muziek. De uitzending van vorige week met Denise Jenna heeft ervoor gezorgd dat de komende weken het heel veel zal gaan over muziek. U zult verschillende muzikanten en zangers horen en ze zullen vertellen over hun passie. Zo ook vannacht. De mensen die niet van herrie houden raad ik aan om te zappen naar een ander zender, want vannacht gaat het om een groep mensen die erg van een bepaalde muziek soort houden en die door de massamedia genegeerd wordt. Zwarte Piet Praat is echter voor iedereen en daarom komen vannacht deze bevlogen mensen aan het woord en mogen ze op de nationale nieuws, actualiteiten en rampzender NPO Radio 1 hun passie met u delen. Mijn gasten vannacht. De makers van de CD Pleekt. Ja. Decibel voor DB's. Jan-Gerard Dekker, Paul de Brabander, Frank van Boven, Sjaan Maya, Jeroen van Donselaar, Jan Jerominus, Nick van Noord, Sidney Simon, Jake Vermeulen en Aisha Vermeulen. Oké. Moeten we eerst beginnen, want naast me rechts is Sidney Simon. Dat is luisteraars, want de reden waarom iedereen hier is, Sidney is de neef van mijn vrouw Diana. Mm. En Sidney is een heel zielig mens en hij was heel zielig. Zegt Sidney, wat is er aan de hand? Hij zegt, Prim, ik heb een prachtige CD gemaakt en iemand draait het. En ik ben dan altijd goed voor de familie van mijn vrouw. Toen heb ik Sidney gezegd, kom maar naar de studio en neem mee wie je wil. Dus even kijken, we gaan een rondje maken. Maar je moet allemaal bij de microfoon staan, ja, want we hebben maar weinig microfoons en heel veel mensen. Met z'n tweeën, wie ben jij? Hi, ik ben Jan. Ja, Jan. Je volle naam. Grootste mensen in Friesland overal. Hey, Jan is genoeg, toch? Ja, nee, maar wat doe jij op die CD? Samen met Sid heb ik de CD. Hebben we het idee, zeg maar, geopperd en voorgelegd aan alle bands die we kennen. En nou, iedereen zei meteen ja. Oké, okay, dus jij zit die. Wat ben jij muzikant? Wat ben ja, ja, toevallig ben ik ook te horen op het eerste nummer van de CD. Van Beyond the Pale, ja? Samen met Jeroen. Oké, okay, en voor welke band speel jij? Beyond the Pale. Beyond the Pale. Ja. En wat voor band is dat? Wat voor muziek maakt die? Ja, Jeroen, help mij eens Jeroen, eventjes. Ja, wie is Jeroen? Wie is Jeroen? Jeroen. Hey, ik ben Jeroen. Moet ik die Bosselaar tafel nog hoger zetten? Kijk, zit hier, is een knopje daar rechts van je. En als je daar, ja, druk op hoog. Nee, dat dingetje daarnaast oh, ja, ja. Druk omhoog. Ja, zeg maar of die tafel hoog genoeg komt, heren. Wauw. Ja, zo goed. Ja, van jouw belastinggeld, dus... Okay. Everybody good. Ja, oké, okay, zeg maar, hoe heet je? Ja, ik ben Jeroen van Donselaar. Mm-hmm. En ik speel inderdaad samen met Jan in Beyond the Pale. Wij zijn een band die zijn gestart in coronatijd, dus we zijn nog steeds met z'n tweetjes. Ja. En wat voor muziek maken jullie? Thrash metal, zou ik zeggen, gewoon kort. Dan kan je me uitleggen wat thrash metal is, het verschil met thrash metal. Thrash metal, violence metal, zeg maar. Ja, dat is het dus. Ja, maar wat is vergeleek met jazz, wat is het verschil? Ah. Het is iets... lawaairiger. Ja, sneller vaak ook wel. Vooral lawaairiger, ja. Mm. Oké. Okay. Luider. En naast jou staat Nick van Noord. Ja. Ik speel gitaar in Giza, Merrifields en live gitaar bij Wezen Willen. Giza, Merrifields, ja. Sta bij deze microfoon alsjeblieft. Dat zijn drie bands die erop staan. Ja. Giza, ja. Merrifields en Wezen Willen. Oké, okay, hoe oud ben je? 31. En hoe lang speel je al gitaar? Oeh, dat is een goede vraag. Ik denk een jaar of 15 inmiddels. En hoe kwam je in aanraking met de gitaar? Ik vond het gewoon interessant. Ik vond het er interessant uitzien. Mijn ouders jarenlang gezeurd om een gitaar te krijgen. Om mijn 15 eindelijk een akoestische gitaar. Eerst zei ze, nee, je moet op blokfluitles noten leren. Ga ik niet aan beginnen. Eindelijk kreeg ik akoestisch gitaar. Een jaartje akoestisch gitaarles gehad. Elektrisch gitaar gekocht. En de rest is geschiedenis. Oké, okay, en word je betaald als muzikant of is dit echt hobby? Nee, Wezen Willen, daar doe ik dus sessiegitaar voor. Maar goed, het is metal, dus die gasten krijgen ook niet zoveel geld binnen. Dus die betalen me onkosten. Mm-hmm. En voor de rest, nee. Maar dan heb je een normale baan waar je van leeft? Ja. En wat voor werk doe je dan? Ik ben een sound designer. Oké, okay, je maakt dus voor dat soort stomme spotjes als NPO Radio 1 dan... Die word je, van gelijk. Ja, daar word je heel veel voor betaald om dat te maken. En dan kan ik daar weer gitaren voor kopen. Oké, we gaan een afspraak maken als jullie iets zeggen. Voor de luisteraars die kunnen niet zien. Kijk ongeveer 8000 mensen naar dat beeld. Zo zien jullie eruit. Maar dat je eerst je naam noemt als je iets zegt. Weet je wel, dat mensen weten. En dat je volledige naam en zo leren mensen. Naast jou staat... Jake Vermeulen. Ja. Ik ben 23 en ik speel in de band Stormram. Als leadgitarist. Oké, okay, en hoe lang speel je al? Welk instrument speel je? Gitarist. Ja, elektrisch. En hoe lang speel je al gitaar? Iets van 12, 13 jaar. Oké, okay, dus ook in je tienerpeet begonnen. Ja, ook ja. Eigenlijk door het spel Guitar Hero. Daar ben ik door geïnspireerd. Mijn pa kocht dat voor mijn 8e verjaardag. En toen maar het echte werk opgepakt. Oké, okay. Sani, heb je wat servetjes voor me? Want ik heb hier even water laten vallen. Oké, okay, en waarom heavy metal? Hoe kom je daarin? Ja, vanwege de pit en de snelheid vooral. Ik ben eigenlijk opgegroeid met Kiss, maar ik vond dat dus net wat te langzaam, zeg maar. Uh-huh. En toen ontdekte ik Metallica en Megadeth en toen was ik verkocht. Okay. Toen dacht ik van, oké, ik wil dit echt doen. Trouwens, waarom zit de enige vrouw die hier is? Speel jij geen muziek? Nee. Jij bent Aisha dus? Ja, ik ben zijn vriendin. Oké, okay, je bent gewoon meegekomen om hem te filmen en al dat soort dingen. Ja. Oké, dat snap ik. Want ik denk, jullie zijn wel discriminerende witte mannen dat de enige vrouw... Zeker niet. Er staat er ook een Suriname schuin tegenover. Ja, vriend, jij bent de halve Indo, dus wat praat je? Ik ben Paul de Brabander en ik ben de eigenaar van DB's, het grote oefenstudiocomplex waar de meeste van deze mensen allemaal aan het repeteren zijn. Uh-huh. En waar ze die cd voor gemaakt hebben eigenlijk. En dat staat in Utrecht? Dat is in Utrecht, ja. Ja, en hoe ben jij geluidsmuzikus geweest? Hoe ben je zo in de studio beland? Nee, ik ben niet in de studio beland. Ik kan niks in de studio, ik kan alleen maar faciliteren. Ja, maar hoe komt het erop dat jij een ruimte hebt waar muzikanten kunnen gaan oefenen? Oké, dat komt er vandaan dat ik zeg maar 35 jaar geleden, toen Tivoli in Utrecht in de Oude Gracht begon. Ja? Daar was ik betrokken bij, dus eigenlijk 40 jaar geleden, in de jaren 80. En heb ik 10, 12 jaar heb ik daar gewerkt. Mm-hmm. In het team van het, ja, dat heette geen managementteam, dat was gewoon de staf. Of een hele platte organisatie, daar heb ik heel veel geleerd. En na 10 jaar ging Tivoli een weg op die niet zo paste bij wat ik dacht dat moest. Al commerciële weg, al wat. Dat nou, gewoon professionele noemden ze het. Ja. Ja. Maar goed, dat was ook wel nodig misschien. Ja. Ik was daar niet zo, die kant wilde ik niet zo uit. En toen bedacht ik, ik zat tussen allemaal muzikanten. In Tivoli was echt heel veel muzikanten, waren daar aan het werk, aan de Oudegracht. En dus toen dacht ik, hé, die hebben allemaal iets nodig. En dat bleek oefenstudio's te zijn. Ja. En toen ben ik begonnen en dat is nu 27 jaar geleden. Oké, en het heet DB's. DB's en mijn naam is De Brabander. Oké, dus McDonald's, zeg maar. De Brabander, oké. Okay. Ja, maar het is Decibellen, ja. De DB's. En dan zie je steeds al die nieuwe muzikanten komen... en je ziet ook een beetje waar de trends zijn. Ik zie dat, in het begin zag ik daar heel veel in, ja. Maar het is heel divers wat bij ons speelt. Er zijn niet echt alleen maar metal mensen. Er zijn punkers, er zijn soul mensen, er zijn... zijn ja, muzikanten, ieder wat wil ze. Ja, namen noemen als jullie wat zeggen, mensen. Want mijn luisteraars moeten weten wie wat wobbelt. Dus, we zijn een kippen ook, hoor. Ja, nee, maar ik heb te denken aan mijn luistercijfers. Ja, okay. Een van de dingen van radio is dat mensen graag willen horen wie praat. Okay. Dus daarom, als je wat zegt, vergeet even je naam noemen en het dan zeggen. Maar welke muzieksoort zie je nu nieuw opkomen? En ik zeg, Prim, let op. Als er straks de theaters weer open gaan, dan ga je daarvan wat horen? Nou, dat zou ik echt niet weten, want ik bemoei me daar helemaal niet meer mee. Oké. Okay. Dat is zeg maar, we hebben een concertzaaltje. En dat wordt gerund al 15 jaar door Jeroen, die hier niet aanwezig is. En die zorgt dat er al die verschillende stromingen op tijd een plek krijgen. Zowel metal als oude garage, als singer-songwriters, als 3 voor 12 van VPRO. Ja. Die daar avonden organiseren. En dat is allemaal vanuit een stichting georganiseerd. En die huisvesten wij eigenlijk en die faciliteren wij ook. Omdat we vinden dat we met elkaar horen en spelen en optreden. En ook muziekonderwijs. En ook kunnen opnemen in een echte studio. Okay. Het zit allemaal in dat complex. En dat heet DB? Het complex heet DB's. Oké. Okay. Naast je staat... Jan Gerard Dekker en ik ben de gitarist in Grindpad. Maar wil je dan die microfoon een beetje naar je toe trekken of een beetje er dichterbij staan? Want anders wordt de technicus helemaal gek. Ja. Ik ben Jan Gerard Dekker en ik speel in Grindpad. En wat vind je, welk instrument? Gitaar. Gitaar. Is er een drummer hier überhaupt bij? Nee, dat was de eerste, Jan. Dus jij bent de drummer, gelukkig. Ja, want alleen maar gitarist, ze wordt ook weer eng. En hoe oud ben jij? Ik ben 45. Oké, hoe lang speel jij al metal muziek? Ja, ik denk, wel richting 30 ook, hoor. Ik ben rond mijn 14 ben ik geïnteresseerd geraakt. En ik kreeg cassettebandjes nog van mijn neef met Metallica. En stiekem luisteren, van, s'nachts opblijven voor Vara's vuurwerk, had je toen. Ja. En daar is het allemaal een beetje gegroeid, een beetje begonnen. Maar, en kan je van leven van een muziek maken of moet jij ook nog steeds andere banen erbij? Ja, het laatste. Het is echt, hobby vind ik altijd een te zuinig woord. Het is echt je passie. Ja. Maar ik heb inderdaad gewoon fulltime werk ernaast. Ja. En anders krijg je. En naast jou staat. Ik ben Sean Maya. Ik ben de zanger van Disquiet. En ook van Oproekraaiers. En we oefenen dus heel veel in DB's. Gewoon DB's is ons tweede huis, kan je zeggen. De hoes van de CD. De CD is bij de technicus, toch? Ja. Oké, dus pleek. Even kijken, want hoeveel groepen staan erop hier? 17. 17 groepen. En jij bent Disquiet. Van Disquiet. Disquiet. Ja, aan het einde een beetje. Oh ja, Disquiet. Oké, dat is track nummer 15. Oké. Okay. Hebben jullie aan die CD. Waarom zijn jullie mee gaan doen met die CD? Nou, omdat het ons gevraagd werd en de reden werd goed uitgelegd. Er was toen brand ontstaan in DB's. En er moest een benefiet CD komen. En tuurlijk, het is ons tweede huis. Je gaat. En wanneer is die CD uitgekomen? Hallo, ik zit niet hier weer. De CD hebben we ergens half april is die uitgekomen. En als ik hem wil bestellen, waar moet ik naartoe als ik de Pleeg-CD wil kopen? Als je de Pleeg-CD wil kopen, kan dat zeg maar rechtstreeks bij DB Studios. Op www.dbstudios.nl/shop. Mm-hmm. Maar het kan ook nog op Bandcamp. Dan moet je op zoek gaan naar DB's Utrecht, Pleeg Decibels voor DB's. En dan kan je zeg maar ook digitaal de CD downloaden. Luisteraars, ik ben, zoals de meeste mensen weten, ben ik een fossiel. Dingen doen ik weet Flintstone. Want ik ben helemaal niet mijn telefoon. Je doet nog mijn rooksignalen en dat dingen, soort dus, dingen ik ben, okay. Maar goed, dus als een idioot, als ik dit wil kopen, hoe moet ik het dan kopen? Bij mij. Oké, dus dan moet je zoeken. Oké, dan kan je de CD kopen. Naast jou staat... Hallo, Frank van Boven, bassist van Disquiet. En omdat de jongens van Beyond the Pale maar mijn steetjes waren, heb ik de zang gedaan van het eerste nummer. Oké, dus ik heb top 2 staan. Van het eerste nummer en het nummer heet Beyond the Pale. Ja. Oké, die gaan we nog niet draaien, want luisteraars, er is iets heel belangrijks. Ja, nee jongens, er is iets heel belangrijks aan de gang. Nice. Want Sydney Simon is vandaag jarig. Nee joh! Ja, wat gaan jullie zeggen? Hoe voelt het zit om 75 te worden? 83 is het, hè? Dus, nee, je bent 53 geworden. Trouwens, jij nog gefeliciteerd met Tanika, hè? Ja, die, mijn dochter was gisteren jarig. Geen zin dat mijn dochter jarig, mijn tweede dochter. Dus, vandaar, ja, broer, ik kan er ook niets aan doen dat hij de neef is van mijn vrouw. Ja, dus ja, dan weet hij allerlei geheimen van me. Je kon nee roepen bij een bruiloft, toch? Ja. Wat zeg je? Gaan we regelen. Ja, hij had het ook kunnen regelen. Wat had ik kunnen regelen? Als hij nee had geroepen bij de bruiloft. Nou ja, als ik had geprotesteerd, zeg maar. Heb ik niet gedaan, Pim. Nee, dat is wel heel goed dat je dat niet hebt gedaan. Dat had ik een geraakt. Dat is ook heel aardig. Ja. Maar we gaan het eerste liedje draaien van de CD Plaagd. En Plaagd, luisteraars, schrijven P-L-A-G-U-E-D, dus plaag in het Engels. Decibels for DB's is de ondertitel. En het eerste lied is van Beyond the Pale. Dus dat is waar Jan de drummer is. Klopt, ja. Wie heeft het lied geschreven? Ja, Jeroen en ik samen. Ja. Als het gaat om de muziek. Ja, en het is ingezongen door? Frank. Ja, door Frank. Ja. Oké, okay. Willen jullie het zelf aankondigen en dan draait Matthijs hem? Ja, Jan. Nou, die is voor jou. Oh, nou, het eerste nummer vanavond. Beyond the Pale. En, Nederlandstalig. Dat is wel leuk om te noemen, inderdaad. Ja, Nederlandstalig nummer. Storm en drift. En luisteraars, sorry voor de herrie. Misschien klinkt het goed. Ik heb nog niets gehoord. Dus ik laat het ook verrassen. Ga je gang, Matthijs. Matthijs Lucas, mijn technicus, die gaat helemaal los. Die zit allerlei dingetjes te doen. Maar even, hier staat Beyond the Pale, Storm en Drift. Trouwens, het is echt niet zo, hè, die? Het klinkt best wel goed. Wat vond je ervan? Oh, het klinkt best wel goed. Ik vind het niet... het heeft melodie zit erin. En je merkt dat je niet goed hoeft te kunnen zingen... om deze tekst te zingen. Nee, maar dat is ook zo. Dan doe, ik ben ook geen zanger, ik ben vocalist. Ja. Ik kan wel schreeuwen. Maar er staat iets heel leuks op die cd. Storm and Drift, previously unreleased. En daarna, is er iemand van Shinigami hier? Nee. Is er iemand van Wrang hier? Nee, ook niet. Hori there. Hoor de Rai. Is die er niet? Nee, iemand van Rides. Nee, er staat namelijk previously unreleased en er staan er andere. Dus die andere liederen zijn al eerder uitgekomen en die zijn hierop komen staan. Ja. En Beyond the Pale met Storm and Drift, dat is dus nieuw, speciaal geschreven voor. Ja. Oh, dus dat is wel leuk. En ik zie hier ook nog Black Silence, What We Want Previously Unreleased. Ja. Jan hier nog een keertje. Ja. Ik kan er wel een toelichting op geven. Ja, graag. Want de cd is eigenlijk ontstaan om een steuntje in de rug te geven aan Daybase. En Daybase is voor ons allemaal hier een tweede huiskamer. Ja. Wij komen daar al jaren, minimaal één keer in de week. Ja. Lekker oefenen, lekker spelen met ons bandjes. Mm-hmm. En eerst brak er corona uit. Dat was natuurlijk al een flinke domper. Want normaal gesproken is het altijd echt levendig in Daybase. Is er altijd gezelligheid, klinkende glazen, gelach, gejoel. En in één keer was het oorverdovend stil. Vervolgens brak er brand uit in het pand waar Daybase gevestigd is. En als klap op de vuurpijl zijn er ook nog plannen van de gemeente Utrecht... om het pand te gaan verbouwen, om er allemaal jup-appartementen te bouwen. waardoor Daybase eigenlijk weggeduwd wordt. En toen dachten we met elkaar, we slaan de handen ineen. En om gewoon in ieder geval als morele support... om te laten zien hoeveel Daybase voor ons betekent... gaan wij een bijdrage leveren. En het enige wat wij als bands kunnen, is muziek maken. Ja. Dus hoe leveren we een bijdrage? Wij leveren gewoon een liedje. Oké. En wat ik erg leuk vind, want ik zie hier dat boekje erin... Ja. Jullie hebben geen ego. Want er staat bijvoorbeeld Beyond the Pale, Storm and Drift... er staat niet door wie het is geschreven, er staat niet wie erop. Kijk, meestal als ik een cd neem, dan staat er wie speelt wat, wie zit... Al die liedjes staat er gewoon en staat er meer informatie... en dan staat er een e-mailadres. Ja. Dat moet je te duur, denk ik, of niet? Ja, dat, dat is heel praktisch, anders werd het drukken te duur. We moesten aan de kosten denken, dus... Oké. Want ik zie echt Storm Ram. Wist er iemand van Storm Ram hier? Jazeker. Ja, oké, die gaan we zo meteen draaien... Welk liedje? Stormram. Je moet even je naam weer noemen. Captured heet het. Ja, maar je moet je naam even noemen. Voor... Sorry, Jake. Jake, hele volledige naam. Jake Vermeulen. Wat zei je? Jake Vermeulen. Ja, Jake Vermeulen. Jij bent van Stormram. Jullie hebben lied Captured geschreven, maar dat was dus al eerder uitgebracht. Klopt. Vorig jaar oktober. Ja, die microfoon iets dichter bij iemand. Sorry, vorig jaar oktober kwam die uit. Ja, en heb je dat op eigen cd gedaan of is het alleen maar streamen? Alleen streamen tot nu toe. Dus het staat alleen op Spotify en dergelijke. En hoeveel mensen streamen dan als zo'n lied uitkomt, Captured? Hoeveel mensen hebben dat... Het is wel een tijdje geleden dat ik dat heb gecheckt, maar ik denk iets van 100 mensen of zo uit mijn hoofd. Okay, jullie maken dus muziek voor een niche. Dat weet je ook als je die muziek maakt. Ja, zeker weten. Ja. Zeker dus jullie maken voor een niche. Kan je me uitleggen? Kijk, ik maak dit radioprogramma. Mensen vragen me, wil je een podcast maken? Ik denk, ja, maar welke hond luistert dan een podcast? Dus, hè? Dus ik wil graag op een zo groot mogelijk podium staan. Ik wil niet bij zeg maar Radio 5 of zo. Ik wil op Radio 1 zijn. Want ik heb last van mijn ego. Ik wil dat veel mensen luisteren naar wat ik maak. Ja, precies. Heb je daar die behoefte niet aan? Nou ja, kijk, weet je, het leeft vooral in de underground. Van mijn ervaring is van, ik zie niet echt een andere persoon die van metal houdt... van als ik gewoon ergens uit ben. Maar als er een concert is, komen ze met z'n allen erop af. Mm-hmm. En dan is het gewoon één grote familie. Dus het is best wel groot. En ook gezien de festivals die ook wel eens gehouden wordt... zoals in Frankrijk en Duitsland, die zijn ook hartstikke groot. Dus het publiek is er wel. Alleen ze worden niet zo vaak gezien, maar het leeft. Trainen jullie dan op die festivals in Duitsland en Frankrijk? I wish. Want, geen van jullie hier heeft opgetreden in een van die grote festivals? Wie? Ja, even bij de microfoon komen, je naam noemen en dan vertellen, weet je wel. Nou, met de Squiet hebben... Sean Maya. Ja. We hebben met de Squiet gespeeld op Wacken Open Air. Dat is eigenlijk misschien wel de allergrootste metal festival in de wereld. En wanneer was dat? Dat is in Duitsland. Ja. Dat was wel in 2012. Oké, toen hebben jullie daar opgetreden. opgetreden. Ja. En waarom zijn Nederlandse bands niet zo, zeg maar, internationaal hoog aangeschreven? Jawel, er zijn een aantal die dat wel zijn, inderdaad. Zoals? Dulane with a Temptation. Is with a Temptation een heavy metal band? Het valt... Oorspronkelijk ooit wel. En toen gingen ze een beetje mainstream, een beetje commercieel. Ja. Inderdaad, ja. Oké, okay. En dus op die festivals. En gaan jullie ook allemaal naar die festivals? Ja. Of we ons krijgen? Volgens mij wel. Zeker. Zeker. Ja, als jullie praten graag dicht bij de microfoon. Dit is de radio. Er zitten mensen thuis en op de auto die luisteren. En die willen graag jullie stem duidelijk horen. Dus als je iets zegt, even een stap meer naar voren naar de microfoon. Zit niet Simon? Hey, ja, we gaan zeker naar die festivals toe. En inderdaad wat Jake zegt, het is een beetje niche en het is een beetje underground. Maar wat je wel kan zeggen van de metalheads, het zijn wel de meest trouwe fans die je kan hebben. Ze kopen je materiaal, ze kopen je cd's, ze kopen je vinyl. Ze komen naar de concerten toe. En ze blijven in feite hun muziek trouw. Het is niet zozeer, zeg maar, een smaak die je hebt. Het is meer ook een stukje lifestyle. Een lifestyle, zeg maar, om metalhead te zijn. En, Wat houdt de lifestyle metalhead in? Wie kan me dat uitleggen? Nou, kijk eens eventjes naar de kledij die we allemaal dragen. We hebben allemaal ons metal shirtje aan. De een heeft een shirtje van Dokkum Open Air. De andere shirt van Disquiet. Ja, maar goed, dat t-shirt is geen levensstijl. Je leeft metal, door onder andere, zeg maar, veel afspraken maken met je kennissen om naar de concert te gaan. En daarom is de situatie waar we nu in zitten met de COVID. En waarom gisteren dus Unmute Me is geweest overal in de grote steden. Wat is Unmute Me? Unmute Me zijn die protesten geweest vanuit de evenementenbranche. Om duidelijk te maken dat het onbegrijpelijk is dat de stadions vol zitten. En dat de Grand Prix mag komen. De Grand Prix mag komen. Maar dat er geen concerten, festivals of meerdaagse dingen... Maar ja, het is jullie schuld. Jullie stemmen allemaal massaal op de VVD. Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Die man is al 10 jaar premier. Absoluut niet. Nee, absoluut niet. Je moet massaal SP stemmen. Ik heb iedereen gestemd, hoor. Oké, dus ik hoop ook dat het... Want voor jullie is het dus, als de concertzalen weer open gaan, dan kun je gewoon weer spelen en je ding doen. Want wat is het leven anders dan een gevangenis als je niets mag doen wat je leuk vindt? Juist. Oké, Jake, ga je dat niet... Het is van hoe je bent... Sorry, wat? Stormram. Ja. We gaan het lied Capture draaien. Wil je nog iets erover zeggen voordat we dat liedje draaien? Nee, eigenlijk niet. Ik bedoel, het gaat over de huidige situatie. En dat was onze eerste inspiratie voor het eerste nummer. Dus over het Chinese coronavirus dat jullie allemaal gevangen zitten. Ja, precies wel. Ja. Dat het eigenlijk letterlijk in onze huizen worden opgesloten. Ja, dus en wie heeft het liedje geschreven? Nicky, dat is de zangeres van de band. Wij met z'n tweeën. En het wordt gezongen door Nicky. Ja, klopt. Oké, heb je nog behoefte aan Nicky's volledige naam voor de luisteraars? Dus, of was Nicky van den Berg heet ze. Oké, dus Nicky van den Berg zingt op het liedje Capture. Dat is lied nummer 16, Matthijs. Capture op de CD Pleek, die u kunt bestellen via DB. Studio.nl/shop. Ja, voor het clubshop. En deze CD Pleeg is dus voor mensen die kennis willen maken met vuilnismetaal en zware metaal. Daar kunt u dit. Tot nu toe bevalt het mij wel. Dus hopelijk is het liedje van Stormram Captured wat beter. Hier is het. Like an animal, that's what I feel like. It's- Wauw. Lekker. Dit vind ik Jake... wat was achter hem ook alweer? Vermeulen. Jake Vermeulen. Ik moet wat voorlezen. Ja. Sydney Simon. Als je iets zegt, moet je die naam zeggen. Ik wil Jake vragen. Want Jake, er is de volgende op de Radio 1-app. Is er een zeker J.J. Vermeulen. En die zegt... Beste Prim, leuke, gezellige uitzending. Zeker met de Vermeulens in de uitzending en de rest van de groep. John en J.J. Vermeulen uit Den Haag. Ken je die? Groetjes je moeder. Zeker, ja. Wie zijn dat? Is John je vader? Ja, zeker. Ja. Oh, je vader luistert dan. Maar hij hebt wel vaker in de Radio 1 en bij Zwarte Priet praat. En All Nightmare Long zegt Heavy Metal op NPO Radio 1. Geweldig dat ik dat nog mee mag maken. Nancy vraagt of er een fles drank wordt. Ja, ze drinken allemaal bier hier. Yep. Bikkel uit Hilversum. Prim, wat een herrie, maar lekker om even weer uit mijn dipje te komen. Iemand vroeg of jullie langs al even metalstijl kunnen spelen. Maar dat konden ze dus duidelijk niet. En wie is Beyond the Pale? Dat zijn Jeroen en Jan. Oké, Jeroen en Jan, want die zeggen vanaf 12 uur zijn we te horen op NPO Radio 1 met Prim Radicationes, provocerend droom, intelligente, ongecensureerd, dat past ons wel. We praten over de Utrechtse metalscene. Wie heeft dat getwitterd? Ja, Jan hier. Ik ben de schuldige. Oh, oké, Jan zonder achternaam. Oké, je hebt dat getwitterd. Ja. Je hebt gewoon de tekst overgenomen van de website. Van Zwarte Priet praat. Je hebt duidelijk dit programma nog nooit gehoord, Jan. Dat klopt. Dat klopt. Maar eens moet de eerste keer zijn, dat toch? Dat is waar. Hoe heet jij ook alweer? Frank van Boven. En wat zei je zo net, Frank, tijdens het liedje? Ja, dit is het dichtstbijzijnde van een concert dat ik afgelopen jaar ben geweest. Met vrienden, bier en een potje metal. Ja. Ik vind het leuk. Dat doen we graag hier bij NPO Radio 1. Dat wordt uiteindelijk uit jullie auto's een belastingcet en zo betaald. En ik vind het een schande. Ja. Die mensen die hier op de publieke radio werken, denken dat het van hun is. Maar het is van jullie, van alle mensen. En ik vind het belachelijk dat bijvoorbeeld op Radio 3 er nooit heavy metal wordt gedraaid. Ik vind het belachelijk dat er geen reggae wordt gedraaid. Er luistert al geen hond meer naar NPO Radio 3. Weet je wel, en ik vind het dus zo achterlijk dat ze hier, dat iedereen denkt in formats en zo. Terwijl als ik dit terug primtime maakte om 11:30 had ik ook gewoon heavy metal gedraaid. Want het gaat erom dat iedereen recht heeft om zijn muziek te kunnen horen op de publieke radio. Ja. En dat wordt uit ons alle belastinggeld betaald. En de zondagnacht heb ik 2 uur om mijn onzin uit te kramen. En de rest van de tijd gaat het weer over allerlei andere onzin die andere mensen belangrijker vinden. Weet je met wie ik medelijden heb? Zien jullie die man daar zitten, Paul Smin, ja. Die is zo'n vaste luisteraar, die heeft geen leven. En dan komt hij af en toe langs. Dus hij appte. Hij zegt, Prim, kan ik vanmiddag lang? Ik zeg, ik heb 15 man in de studio. Hij zegt, nou, ik kom toch wel langs. Ik dacht dat hij een microfoon kon krijgen. Je zag hem binnenkomen. Ik zeg, Paul, er is geen microfoon voor je. En toen nu zit hij daar maar een beetje... Goedenavond. Ja, Paul. Nu druk je zomaar iemand anders weg. Ja, je bent al vaker door op de radio. Maar goed. Dus Paul Smin, ja, is er ook luisteraars. U luistert, het is maandag 23 augustus 2021. U luistert naar Zwarte Prietmaat met de makers van de CD Pleek. En daar staat er Decibels voor DB's. Onder andere Jan Gerard Dekker, Paul de Bramander, Frank van Boven, Sjaan Maya, Jeroen van Donselaar, Jan Jeronomius, Nick van Noord, Sydney Simon, Jake Vermeulen en zijn vriendin Aysa. Maar hoe heet je dat, Vermeulen? Je bent nog niet getrouwd, Jake. maar ik heb ook geen achternaam doorgegeven. Dus nee, maar Sydney zet zomaar Aysa Vermeulen. Dus sorry, ik ben een beetje, Sydney hier zo, een beetje voorbarig misschien geweest. Maar ik dacht dat het zo wel makkelijk was om door te geven. Ja, nee, maar je moet de eerste intro doorgeven. Kijk, wennen aan de naam. Okay. Jeroen. Jeroen van Donselaar. Jullie zitten dus door die lockdown. Kan je niet eens meer oefenen. Want ook DB's was dicht. Mm-hmm. Hoe doe je dan? Hoe komen jullie bij elkaar? Hoe zorg je dat jullie toch je muziek kunnen maken? Nou ja, wij hadden het geluk dat ik... ik woon ruim, zal ik maar zeggen. Ja. Ik woon op een woon- en werkgemeenschap, een kringloopbedrijf. En daar hebben we heel veel ruimte. En daar konden we dus gewoon... Jan een oud drumstelletje gekocht, ik heb een gitaarversterker neergezet. Mm-hmm. En we zijn maar met z'n tweetjes, dus dat ging. Mm-hmm. Buren even waarschuwen. Tot een uurtje of 10 zijn we nog even aan het lawaai maken. Oh ja, gezellig, vind ik ook gezellig. Mm-hmm. Daar nog nooit meer gezien natuurlijk. Ja. Maar dat ging dus wel. En nu mag het ook weer bij DB's. Dus we kunnen weer verder in de oefenruimte. En we zien weer eens een keertje zo nu en dan iemand op 1.5 meter. Ja. En Sjaan Maya, wat heb jij gedaan ter tijde van de corona? Hoe heb je kunnen doorkomen? We hebben dus onze nieuwe cd opgenomen. Alleen, ik wil hem niet uitbrengen nu. Uh-huh. Maar we hebben hem dus wel opgenomen. En we gaan hem releasen binnenkort. Hè? Ja. Ja. En waarom is het nog niet uitgekomen? Nee, we waren op zoek naar een record deal. Oké. Okay. Platenmaatschappij is natuurlijk nu even heel lastig, heel moeilijk, hè. Uiteindelijk gaan we toch in zee met onze vorige platenmaatschappij, dat is Soul Cellar Records. En ja, in januari of in februari, nee, maart, wat is het? Februari of ja. maart komt onze nieuwe CD uit. Dat is volgend jaar. Ja, dat wel. Sorry. Ja. Gaat snel hoor. Ja, nee. Biertje? Nee, biertje verslikt hem. Een beetje pleekt. Nee, sorry, ik verslik hem maar. Frank van Boven hier, we hebben dus de tijd benut. Microfoon een beetje naar je mond toe. Nog dichterbij. Ja, zo. Ja, zo dan. Boven, jeetje. Ja. Dan heb ik hoe me voor het in zich gevoeld. We hebben de tijd goed benut om dus het nieuwste idee helemaal op te nemen, af te maken, alles in kranten en kruiken te zetten. En ook de coronatijd benut om het goed te lanceren volgend jaar. Dus en dan wordt er dan met een concert gelanceerd? Of hoe doen jullie dat? Ja, dat moeten we dan zien, wat er allemaal tegen die tijd mag en kan. Ja, Sydney wil natuurlijk heel graag dat we dat bij hem gaan doen. We waren daar eens bij hem? In DBase. Maar even voor. Je mag altijd als de CD uitkomt. Naar dit neem een nummer maar bij Sydney. En dan komen jullie hier om het aan te kondigen. En dan gaan we reclame maken. Want dus, alleen, ik weet niet of er veel heavy metal mensen naar Radio 1 luisteren. Nou ja, daar komen we vanzelf achter. Ja, Edwin van der Veer zegt: de muziek is driemaal niets, maar het is geweldig dat dit genre eindelijk aandacht krijgt op de NPO. Nee, maar luister, dat meen ik serieus. Ik ben verrast, aangenaam. Het is best leuke muziek. Luisteraars, het is heel grappig, want dan draai je dat liedje en dan probeer ik echt te luisteren. En zitten ze hier allemaal onder elkaar te overhoeren. Want voor hun is het muzikaal behang en voor mij is het een kennismaking bij deze muziek. Spelen jullie even van jullie ook andere muziek of is het echt alleen heavy metal? Ja, Gerard hier. Ik speel zeker ook andere muziek. Wat voor muziek, Gerard? Blues. Jan Gerard, toch? Ja, Jan Gerard. Dat Jan Gerard Dekker, ja. Jan Willem, Jan Peter snapt iedereen, die landt altijd. Maar Jan Gerard, dat wil er nooit in. Dus meestal wordt het JG en dat is ook goed. Okay, Jan Gerard Dekker, ja. Wat voor andere muziek speel jij ook? Blues en de laatste tijd ben ik ook steeds meer bezig met surfmuziek. Oh, dat is een beetje Beach Boy-achtig. Totaal wat anders, ja. Dat is leuk om ook te zien, hè, wat voor gitaren, wat voor geluid. Ik zal de details besparen, maar... Nee, ga je duikt gewoon weer eens in een ander genre. En dat houdt je wel fris. Ja. En ik heb ook wij gaan ook binnenkort weer de studio in. En dan zit dan ook één stukje geïnspireerd daarop. En dat is zo, ja, blijf je... met onze band wordt wel eens verweten, jullie zijn niet zo origineel. Nou, ik ben de eerste om te zeggen, ja, dat klopt. Ja. Maar zo probeer je toch op je eigen manier wel weer nieuwe dingen te doen. Ja. En dat is leuk. En als ik af en toe niet naar je kijk, dan is het... Ik heb 2 Twitter-accounts en de Radio 1-app, dus ik luister wel. Oké, en beïnvloedt het dan als je weer soul hebt gespeeld of... wat is dat andere ding? Blues en surfmuziek. Merk je dan dat als je heavy metal gaat spelen, dat het toch beïnvloedt? Het is natuurlijk altijd beïnvloed. Want we hadden het net over, het is een niche en het is niet mainstream, maar vergeet niet. Het is natuurlijk ook... al 40 jaar lang non-stop wereldwijd altijd in de aandacht. Het is nooit weg geweest. Het is natuurlijk eigenlijk helemaal geen niche. Hè? Het is heel erg groot. En het heeft weer zijn roots in rock en dat vervolgens weer in blues. Dus het is... je bent er toch wel door geïnspireerd. Ja. Is het niet direct dan wel indirect? Ja. Oké, wil iemand hier iets aan toevoegen? Want ik stel de vraag, iedereen mag gaan beantwoorden. Dus als je vrij voelt om iets over te zeggen. Nick van Noord hier. Ja. Zeker. Het is heel groot. En ik denk dat de niches meer daaruit voortkomen dat er... en dat is ook weer wat metal zo mooi maakt... dat er onwijs veel subgenres zijn. Er zijn zoveel onderverdelingen. En niet iedereen wil zeggen van, nou ja, dat is zo... of dit is meer zo'n band en dit is meer zo'n band. Maar dat zorgt er wel voor dat er ook voor ieder wat wils is. Ja. En dat ook als je binnen metal, want ik speel dan wel zelf alleen in metalbands, maar wel heel veel uiteenlopende metalbands. Mm. En dat zorgt er ook weer voor dat je daar weer heel veel kruisbestuiving krijgt en inspiratie. Maar als ik naar deze CD kijk, is het allemaal één soort of zijn jullie verschillende soorten? Nee, totaal niet. Oké, we hebben nu de eerste gehoord en die van Discord. Ik vond het een beetje op elkaar lijken. Ja, dat was allebei wel richting trash metal toch? Oké, trash metal. En wat moet ik dan nu draaien? Dat je mij als luisteraar kennis laat maken met een aan. Hier is de CD. Oh, kijk het uit het hoofd. Maar die van Detonation toch wel een beetje anders. Nou, of laten we dan even van mijn mensen voordat je wat zegt. Sorry, wat zei Nick? Laten we Merrifields erbij pakken, want dat, welk nummer dat is echt gelijk niet? Heel anders. Is beduidend anders. Welk ja. nummer is dat? Oké, okay, dat is hier zit niet. Dit is nummertje 14, Merrifields, What's in a Nom de Plume. Yes. Wacht even, dan zal ik even kijken of Matthijs het al heeft, nummer 14. Ja, nummer 14. En leg mij dan uit, Nick, ik ben nu thuis, ik heb die twee muziek gehoord zo net. Yes. Leg me nou uit waar ik op moet letten, dat het nummer van Merrifields, What's... In een nom de ploem. Ja, want in een nom de ploem. Waar ik op moet letten, hoe, welke genre dit is. Ik denk dat het vrij snel duidelijk wordt dat het sowieso best wel anders is als thrash metal. Dit is een subgenre wat mathcore genoemd wordt. Math als in wiskunde. Dat is een beetje tongue in cheek, want er wordt niet echt wiskunde gebruikt. Maar veel rare maatsoorten. Heel veel invloeden van buitenaf. Elektronische elementen. Het is eigenlijk de jazz van de metal scene. Ja. Sidney Simon. Ja. Ja. Je naam noemen voordat je iets zegt. Dat is idioot. Maar goed, dus het is een beetje een soort van jazzachtig. Wat jazz, van jazz van de metal scene is het eigenlijk. Zo noem ik het. Ik vind het heerlijk om af en toe naar te luisteren. Maar ja, ik heb dan ook een brede smaak en luister van... Simpel de man die ik tot... ontzettend inkennig vind en nooit betrap op enige brede interesse. Maar goed. Okay. Maar Nick, dus en is er iemand hier die op de Merrifields heeft gespeeld? Dat ben ik. Oké, dus jij hebt daar gespeeld en jij speelt daar de gitaar in. Ja. En wie zingt hier? Wie horen we? Mos Liefeld, die is er nu niet. Is ook de zanger van Giza, staat daar ook op. Speel ik ook gitaar in. En die heeft de tekst geschreven, muziek geschreven door Bram Giezen en Tim Giezen. Bas ingespeeld door Yaresh Shuklal. Oké, luisteraars, hier is dan Merrifields met What's in een nom de plume. U hoorde Maryfield. Het klinkt niet zo Mary echt. Hè. En ik vind het intrigerend, want het is aan de ene kant heel rustig en bijna. En het verrast je ontzettend. Dat het is eigenlijk het uiterste van. Onvoorspelbaar. Ja, ja. Onvoorspelbaar. Maar dat is ook doelbewust. Ja, zeker. Ja. Ja. Maar als hij een beetje ingetogener zou zingen, zou ik het. Want dat geschreeuw van hem leed af. Want ik vind, wie is de drummer? Wie drumt erop? Dat is Tim Giessen. Hij drumt echt leuk. Ik vind het echt wel lekker. Een heel goede drummer. Ja, ik vind de drumbeat wel lekker. Ik vind het wel een boeiend lied. Nou, fijn, ja, dus dit is het subgenre. Ja, je merkt inderdaad, het is heel verschillend dan van die eerste twee liedjes die jullie draaiden. Ja. Ja. Wat wilde je? Frank heet hij toch ook alweer? Frank van Boven. Ja, Frank van Boven, wat zei je tijdens de uitzending? Wil je me wat zeggen? Want we luisteren als één voor de duidelijkheid, zullen we alles zeggen. Maar ik zeg, je moet zeggen met de microfoon open. Want we doen hier niet aan geheim. Ik heb geen geheim voor mijn luisteraars. Dus nee, ik denk, ga een beetje onderhandelen in de tussentijd. Wat wil je onderhandelen, Frank van Boven? Nou ja, ik denk dat je nog een nummer van Disquiet gaat draaien. En we hebben een vrij lang nummer op de plaats staan. Ik dacht, we hebben ook een nummer, dat vind jij misschien wel leuk. Want onze John hier is een Surinamer. Ik denk niet in hokjes, ik denk in mensen. Ten eerste, hij is geen Surinamer, want hij heeft een Nederlands paspoort. Surinamer ben je als je Surinaams paspoort hebt. Weet je, jullie met al die verschrik. Ik had gedacht, heavy metal, die weet hoe het is om in hokjes geplaatst te worden. Die vecht niet. Het ga je zelf weer in hokjes plaatsen. John is een schatje. Het is een knuffelbeer, een schat van een Nederlands paspoort. En als je Nederlands paspoort hebt, ben je Nederlander. Zit broekzak of niet? Of anders gewoon beginnen, ben je Germaan, of ben je Hugenoot, of ben je Belg. Weet je wel, ik ga toch niet meer onderverdelen. Onze zanger Sean Maya heeft roots die liggen in Suriname, waar hij vandaan komt. En daar kom je ook vandaan. Ja, nee. Mijn grootouders komen uit India, om even voor de duidelijkheid. We zijn van het Arische ras. Dus dat interesseert mij dan helemaal niet. Ja, ik vind het prachtig. Klopt wel. Daar kan ik dan helemaal niks mee nu. Nee, maar we hebben dus op de plaat waar dit nummer van is, The Condemnation, waar die vandaan komt, hebben ook een nummer staan en die is volledig in het Surinaams gezongen. In het Stradatong of in het Suriname? No. Want Suriname, kijk even voor de duidelijkheid. In Suriname heb je het Arawaks, het Caraïbisch, het Surinami, het Bahasa, het Stradatong. Dus het Surinaams die hokjes bestaat niet. Het Surinaams is Nederlands. Dus je hebt een heleboel talen. Heb je het in het Stradatong? Maar hij is in het Stradatong gezongen. Okay, hij is in het Stradatong gezongen. Dat is eigenlijk een disqualificatie. Want dan worden mijn luisteraars die al moeite hebben hiermee. Die kunnen ook nog niet verstaan. Die Frank van Boven. Konden ze toch al niet. Je wil echt het. Want wie maakte de opmerking zo net? Ja, dat Jan was Jan. Ja, Jan, jij zei dat ik wat ik zei. Ja, volgens mij, want dit doe jij inmiddels een paar jaar, Prem, als ik me niet vergis. Ja. En bij het begin van deze show was jouw doel volgens mij om het systeem op te blazen. En je bent goed bezig. Want jij denkt dat de laatste luisteraars inmiddels... Volgens mij de laatste paar luisteraars zijn nu ongeveer afgehaakt. Ja, dus, ik zal je uitleggen, weet je waarom mijn luisteraars niet zijn afgehaakt? Nou, vertel. Mijn luisteraars zijn intelligent. Ja, niemand luistert naar dit programma om te verwachten dat ze... Ze weten dat wij proberen de schoonheid van Nederland en de mensen in Nederland naar voren te brengen. En je ziet ook, ik ben geheven met een liefhebber, maar net als met mijn luisteraars, probeer ik te begrijpen wat jullie drijft en hoe die muziek in elkaar zit. En ik denk dat meer luisteraars... Daarom heb ik zo'n goede luistercijfers, omdat alleen maar intelligente mensen naar me luisteren. Ik kan me voorstellen, als er domme mensen naar een dom programma luisteren, wat heel veel gemaakt wordt, dan zetten ze weg. Maar mijn luisteraars, die gaan mee in mijn speurtocht naar wat jou drijft, wat jullie drijft, want wat Nick net verteld van dat subsaren, zo begrepen weer. En mijn luisteraars zijn dan om 2:00 ingelicht en weten weer meer als ze gaan slapen en worden de volgende dag wakker en dan zien ze in heavy metal persoon lopen en dan gaan ze ineens opmerkingen maken. En dus die heavy metal persoon blij, mijn luisteraar is blij, want die komt intelligent en belezen over. Juist. En daarom is mijn programma zo succesvol. Daarom kan ik Sidney zeggen van, breng je hele bunch maar mee, ik hoef geen voorkomen, want ik heb met niemand van jullie voorgesproken, toch? Nee, dat klopt. Dus jullie wisten niet wat ik ging vragen. Nee, dat klopt. Ja, en waarom doe ik dat niet? Omdat ik gedreven word door mijn nieuwsgierigheid. Ik moet luisteren. Daarom zie je als de muziek draait dat ik ook probeer te luisteren. Ik heb al op die drummer. En mijn luisteraars doen hetzelfde, Jan. Dus geloof me, ik heb heel intelligente luisteraars. Nou, dat ziet jou en dat ziet de luisteraars. En een van die intelligente luisteraars zegt... Prim, wat een ongelofelijke bagger K-muziek. Dank je. Zal voor de grap Therian Voyage of Gujev Wat is dat? Zou voor de term Therian Voyager of Gurdjieff moeten opzetten. Wat is dat? Dat gaan we niet draaien. Is dat metal? Is dat ook metal, maar heeft dat iets met opera te maken? Therion is een, ik meen een Zweedse band. Die zijn begonnen als een death metal band. En zijn steeds meer, ja inderdaad, opera muziek hebben ze erbij betrokken. Ook met opera zangers, zangeressen. Ja, als dat te vinden is, is dat best een grappige vorm van metal. Oké, nee, we gaan alleen van jullie draaien. Maar, en ik, heel luister, ik moet echt zeggen, Marita zegt op de radio in, ik luister elke zondag graag naar Prim. Maar nu haak af met deze muziek. Ik leg lekker in bed te luisteren, maar ik denk dat je de meeste luisteraars echt geen plezier mee doet, Marita. Oh. Maar Marita, ik heb hem net uitgelegd. Edwin van der Veer zegt, ik ben niet afgehaakt. En Jan zegt... fijne stem. Oh, die gaat over Mieke. Maar dat, zo zie je maar. Nee. Oké. Okay. We gaan. Dus welk liedje. Dus die schrale tongen gaan we niet doen. Welk liedje vinden jullie dat. Wie. Die graag. Paul de Brabander. Die CD is voor jou sturen. Welke ervan zeg jij nou, Prim? Die is een goeie. Daar moet je naar luisteren. Weer de microfoon alsjeblieft even naar Paul de Brabander duwen. Ja, ja. Paul de Brabander. Die kent je niet allemaal uit zijn hoofd. Maar. Ik zat op de Detonation eigenlijk te kijken. De Detonation, dat is liedje 6. Ja. Zou je liedje 6 alvast klaar willen staan, Matthijs? Hoe lang is die? Want dan draaien we hem tot aan een uur. Hij is 4-3 minuten. Oké, okay, dan gaan we hem over 3 minuten instarten. Dan gaan we daarmee naar het nieuws van 1 uur. Dus, kan je me uitleggen? Paul, ik denk dat jij de meeste muzikanten wel kent dus. Ik ken ze, ja, bijna allemaal wel van gezicht. En ik spreek met een aantal van hun wel vaker. Okay, ja. En je bent zo lang de muziek. Kan je me wat uitleggen? Want ik probeer muzikanten te begrijpen. Ja. Die, zoals een jubzare metal spelen. Die mensen oefenen heel veel. Het is hun passie. Ze krijgen bijna geen geld ervoor. Wat dreef deze mensen om het toch te doen? Nou, eigenlijk zoals iedereen die muziek maakt. Die vindt het gewoon zo geweldig om met elkaar te praten. Via de instrumenten en muziek samen te maken. Dat schept een band. En dat geldt niet alleen voor de metal muziek, maar dat geldt ook voor punks, het geldt voor soul, het geldt voor alle genres die mensen maken. Als ze in zo'n studio zitten, dan zijn ze eigenlijk samen iets aan het doen wat hun heel veel geeft. En het is ook een taal eigenlijk die iedereen spreekt. Dus wij zien ook soms dat leden van een metalband ineens met een soulzanger is ineens gaan proberen. En dat wordt dan wel of niet een keer wat. Maar je ziet dat er crossverbanden komen soms. En dat geldt niet alleen bij metal, maar het geldt met garage, met indie pop, met allerlei soorten en maten. Mensen praten via muziekinstrumenten eigenlijk ook een andere taal met elkaar. En natuurlijk zitten ze in hun subgenres en dat vinden ze het leukste wat er is. Maar er is toch altijd, binnen die grotere omgeving die wij zijn, zijn al die verschillen er. En ook jonge mensen, oude mensen, mensen die in de Afrikaanse hoek zitten. Mensen in alle soorten en maten zijn er. En dat is eigenlijk het mooie waar je dan bent. Is je bent met je eigen muziek bezig, maar je bent toch in contact met anderen die ook met muziek bezig zijn op hun manier. Ja, Gerard, ik kan helemaal, als je de microfoon even naar je toe trekt. Ja, ik kan helemaal geen muziek maken, maar in mijn tienertijd ging ik dan vaak naar jam sessies. Daar gingen mensen bij elkaar zitten en dan begint eentje te spelen, speelde ander mee. En ik keek daarnaar en dan af en toe denk ik wat de tering herrie en soms bleef ik wel luisteren. Maar is dat samen creëren, is dat het? Dat als je zo zit met elkaar eerst waren aan het jammen bent, is dat het? Ja, het is het idee dat je met elkaar iets neerzet wat op een gegeven moment staat als een huis. Dat ik zou bij klinkt misschien een beetje gek, maar bij een soort van gevoel van macht van joh, wat wij met z'n drieën, vieren, vijf hier eventjes neerzetten. Als je lekker met elkaar aan het spelen bent, dat loopt als een trein. Dat gevoel is, dat is het onbeschrijfelijk, dat is het beste wat er is. Je kijkt elkaar dan ook aan, je hoeft niks te zeggen. Je ziet aan elkaar gewoon van, bam, dit is het. En nemen jullie alles, als jullie zo zitten, ja, maar nemen jullie alles op? Nou, kijk, dat is natuurlijk hoe elke band werkt. Hè. Je hebt heel veel verschillende werkwijzers. Je hebt bands die in de studio iets... we gaan eruit. Nee. Ja, okay. Ja, zet hem maar even zachter. Laat hem eerst die set afmaken. Sorry, ja. Gaan. Nee, maar kijk, de een schrijft thuis en neemt dingetjes op. Een ander werkt het in de oefenruimte uit. Alweer een andere band. Die gaan met twee mensen alvast iets opnemen en dragen. Het verschilt heel erg per band. Oké. Okay. Nou, dat was Jan-Gerard Dekker. Luisteraars, we gaan naar het nieuws van 1 uur met het liedje Detonation Portals.

Pliekt, Decibels voor DB's, Jan Gerard Dekker, Paul de Brabander, Frank van Boven, Sean Maya, Jeroen van Donselaar, Jan Jeronimus, Nick van Noord, Sidney Simon, Jake Vermeulen en Aisha. Wat is je achternaam, Aisha? Liesdek. Aisha Liesdek. Kijk, je had ook nog een goede voetballer, Liesdek. Dus Aisha Liesdek. De technicus is Matthijs Lucassen. Onze kunstzinnige Rietveld Academie student San Giorgio Blanc. Die is regieassistent. En ik ben Primrarkis. U kunt reageren via Twitter, apenstaart, ZPP op 1 of hashtag Zwarte Priet Praat. U kunt reageren via de Radio 1-app. Het e-mailadres waar u uw mails naartoe kunt sturen is zwarteprietpraat@pownet.tv. Niet naar het Radio 1-mailadres sturen. Die lezen we niet en u kunt bellen op 0800-1121. Oké, dan moet ik even wat van de Radio 1-app voorlezen. Dit is echt lach, hoor. Sjors, hey Prim, eindelijk normale muziek. Dat mag je meer draaien. En anders is wat minder zwaar, zoals Nightwitch, Delay, Epica. Hey gasten, nog een geweldige uitzending. En dan zegt Jetsia, hey Prim, wat het herrie. Het is een nachtprogramma, hoor. Nou ja, nachtprogramma, sommige mensen werken. Her Wetterman, schitterende noise muziek. Midden in de nacht werd ik eindelijk wakker. Groezenhaus Amsterdam. En wat een hoop reuge kerels in de radiostudio. Waar zijn de meiden of groepies? Er is maar eentje aanwezig. Sidney Simon, jij wilde wat zeggen. Wat heeft die CD opgebracht? Ja, we hebben dus, dit is inderdaad, uiteindelijk is dit een benefietsidee voor DB Studios geworden. Ja. We hebben zeg maar via de digitale verkoop, via de DB Shop. En zeg maar persoonlijk hebben wij toch best wel het een en ander als je deze verkocht. Er was een oplage van 500 exemplaren. Ja. Er zijn er nog maar een aantal van over. Ja. En we hebben alles bij elkaar. Jan? Ja, een kleine €5.000 opgehaald. Okay, netto dus. Resultaat. Hartstikke mooi. Ja. En wat kost die CD? De minimum verkoopprijs is €10, maar meer betalen mag altijd. Ja, luisteraars, en daarvoor gaat u naar dbstudio.com of nl. dbstudio.nl en daar kunt u hem kopen. Er is al een beller die al heel lang hangt, een zekere Herman. Zullen we die in de uitzending halen? Ja. Ja, doe Herman, ik weet niet op welke lijn hij zit, want dat kan ik niet zien op dit scherm. Oké, gooi je maar erin, Matthijs. Als jullie koptelefoon opzetten, kunnen jullie Herman horen. En jij moet maar op de box luisteren, dinges. En sta alsjeblieft dicht bij je microfoon. Ja, goedenacht, Herman. Ja, hallo, Herman uit Groningen. Nou, ik wacht nog niet zo lang. Oh. Even de echo weg. Ik vind het wel helemaal te gek programma, moet ik zeggen. Ik vind er weinig prietpraat aan vandaag. En ik vind het, die muziek, dat hoor ik bijna nooit. Vroeger heb ik wel eens Blondie gehoord. Maar een soort energie zit erin. En ik vind ook het beeld, ik heb het beeld eraan gezet, ik sliep al. Maar ik denk, ik vind het zo'n leuke groep kerels bij elkaar, energie helemaal. En dat wou ik even zeggen, geloof ik. Oh, nou, dankjewel, Herman. Willen jullie, wil iemand nog reageren op Herman, of hoeft dat niet? Dankjewel, Herman. Ja, dankjewel, ja, leuk man. Zo'n positief, nou, Herman, zo zie je maar, je hebt die jongens blij gemaakt. Dankjewel dat je dat hebt gedaan. Ja, gek. Hoi. Oké, hoi. Slaap zo. Doei. Dit is iemand die wakker is geworden en blij is. Nou ja, ik moet nog even wat dingen voorlezen. Ik moest meteen denken aan Zilverdier van Alexander Curly, zegt Barbara Hoyting. Sonja te laag. Zo, ik ga weer even naar Schubert's impromptu luisteren. Van de weer, de muziek is best goed, alleen de zang verknalt het. Dus zo zie je maar, er wordt best wel gereageerd. We zouden even kijken, lied nummer 8, die is van wie? Van Jan Gerard Dekker, hè? Als het acht grindpad is, hoor Jan Gerard hier, ja, dan zijn wij. Het is grindpad, ja. Jan, het lied heet Burn. Kan ik lezen? Burn the Rapist. Kan je vertellen wie het heeft geschreven, wat grindpad is, dat we de luisteraars weten voordat we dat gaan doen, dat de luisteraars een beetje meeneemt? Ja, grindpad is uiteraard een Utrechtse band. Wij maken ook thrash metal. Mm-hmm. We worden ook wel vaak in de crossoverhoek gezet. Dus dat betekent dat we met een beetje mixen met New York hardcore. Dus ook een subgenre in het hardere segment. We bestaan inmiddels alweer vrij lang, een jaar of 15, 16, ik weet eigenlijk niet eens. Gaan metal bands over het algemeen lang mee? Of zie je dat ze... Ja, en wat je ook wel merkt is dat... En daar zie je ook vanavond een aantal mensen wel. Er lopen ook wel een hoop dinosaurussen in rond. Hè? Mensen die gewoon niet stoppen. Je hebt natuurlijk heel veel mensen die een band beginnen en dat een paar jaar doen. Dan is het hip, het leuke is er wel weer vanaf. En je hebt die groep mensen, nogmaals, waar er hier meerdere van zijn, die gaan gewoon door. En Sean Maya steekt zijn vinger op. Ja, daar is het geen gimmick voor. Zo ook wij. En wat was eigenlijk je vraag ook alweer? Ja, dus, wat moet ik weten? Dus Grindpad, jullie bestaan al zeker 15 jaar. En het nummer heet Reap the Burn, Burn the Reapers. Ja. En wie heeft het geschreven? Ik heb het leeuwendeel geschreven. In principe werken we met de hele band altijd. Hoeveel mensen zitten in de band? We zitten met z'n vijven. Dus twee gitaristen, zang, bas en drum. Alle namen noemen? Dat is ook altijd. Olivier van der Kruijf op zang. Ja. Axel Bonacic is de andere gitarist. Rick van Gageldonk op bas. En Paul Beltman van vroeger Sinister op de drums. Oké, dames en heren. Hier is het Burn the Reapest van Grindpad. Zeggen Jan Gerard Dekker, dit was dus van Grindpad. Maar ik hoop dat je niet boos wordt. Maar als je nou iemand melodieuzer zou laten zingen, in plaats van dat geschreeuw. Want ik vind bijvoorbeeld die lekkere bas erop zitten. Ik vind het begint erg harmonieus. Is het dan een vervloeking als je gewoon dus bijvoorbeeld een kalme vrouwenstem dit zou laten zingen? Moet je om heavy metal te maken dat geschreeuw erin hebben? Het moet niet, maar het is natuurlijk wel welke boodschap wil je brengen. En dit nummer, Burn the Rapist, gaat natuurlijk niet over een leuk voorval. Het is ook gebaseerd op een nieuwsbericht wat me ooit... Ik dacht, nou, oké. Dus de boodschap is dan natuurlijk weg. Het is boze muziek. Nee, maar ik vind het... Dus dat is het grappige, want ik vind het een lekker nummer. Maar alleen ik vind die zanger hoogst irritant. Dat geschreeuw. Dus als het nou een leuke vrouwenstem zou zeggen, die zou zeggen van, die kan je zelf de woede erin brengen. Maar ik vond het best. Er zijn goede wisselingen erin. Ik vind die bas echt lekker. Weet je wel, dus ik luisterde ernaar. Ik denk, ja, maar dan stort die zang. Dus is dat opzettelijk om mensen zoals mij af te schrikken dat we dit leuk gaan vinden? Nou, wat ik dan zelf wel eens doe, is dat ik het nummer lang luister en dan kijk ik op de computer naar een leuke vrouw. Dus dan heb ik zeg maar het beste van twee werelden. Nee, maar begreep je wat ik probeer te zeggen? Ja, nee, ik snap je zeker. Maar het is toch, ik blijf bij mijn antwoord. Het is toch dat boze, de agressie is ook toch het onderdeel van de kick. Heb je liefdesliedjes in heavy metal? Ja, kan wel. Ik noem er altijd eentje, maar ja, dat is dan wel weer heel extreem. Maar Nick van Noortie trouwens. Suffocation heeft een nummer. Entrails of You. Huh? Is dat dan een liefdesnummer? Weet ik niet. Maar, op deze CD is er geen enkele ballad, heavy metal ballad? Nee, maar heb je wel heavy metal ballad? Jawel. Ja, dus je hebt wel heavy metal ballad. Zit niet hier. Ik denk dat een hele bekende is. Queensryche, Silent Lucidity. Ik denk dat ook wel voor een hoop mensen. Metallica heeft welke ballad? Ja, het nummertje Unforgiven volgens mij. En dan heb je Nothing Else Matters. Dat ken je waarschijnlijk ook wel. Als je het hoort, zeg je van, die ken ik wel. Ja. Oké, maar geen van jullie maakt dus ballads. Want ik kijk even naar Jake Vermeulen. Volgens mij zou jij best een liefdesballad voor Aysa, even de microfoon naar hem, voor Aysa Lisdek kunnen schrijven. En dat bezingen. Ja, dat is zeker waar. Dat is zeker waar. En dat is ook wel een idee wat ik in de pipeline heb, weet je. Als je uitkomt en heb je heavy metal bellen, dan bel je even de draaien om hier, want dan primeert hij. Hè? Dus Aysa zoals hier, dan krijg je... Jullie kijken waar Prim niet allemaal goed voor is, dan krijgt Aysa Lisdek aan. Maar ga je dan ook Aysa noemen, want dan kunnen al die Bosnische en de Geest gaan over de café. Voor je weet word je bedreigd, weet je wel. Aysa gaan niet samen. Nee, inderdaad. Sowieso. Ik denk dat wel best een pakkende titel is. Ik bedoel, ja. Ja, dan ga ik het gewoon naar haar van noemen. Oké, er zijn wat bellers, dus we gaan toch even... Ik ben ze bellen, dat is onvoorstelbaar. Dus je ziet jullie die mensen weg, worden zelf gebeld. Okay. Nee, maar dit is een vrouw, doe Pam maar. Ik hoop dat Pam een vrouw is. Dus als het een man bleek te zijn die Pam heet, zijn we weer vooruit. Goedenacht, Pam. Ik ben Pam. Hallo, Pam. Oh, hi Pam. Goedenavond, ik ben vrouw. Ja. 77 jaar en blind. Mm-hmm. Maar dank je, Pam. Je hebt mijn week goed begonnen. Hé, hey, kijk, vertel waarom. Ik vind dit, Pam, dit is geen muziek waar je een kaart koopt om te zitten luisteren. Nee. Je gaat uit je dak. Ja, ja precies. Goed bezig, Pam. Vind ik jammer, heerlijk. Ik vond de eerste nummer te gek. En dat meisje, die kan vaker naar geluisterd worden. Wat leuk. Ik vond haar te gek. Oh, dat is Nicky van Stormram. Ja. Ja. Ja. En Pam, hou je al heel lang van deze muziek? Pam? Hallo? Ja? Hou je al heel lang van deze muziek? Ja. Sorry, Pam, je viel even weg. Je moet je hand niet voor de telefoonmicrofoon zetten. Ja, wat zei je? Ik heb het heel lang niet meer gehoord, sinds 2014. Mm-hmm. En dus, en ik ben zo verrast, vorige week was zo mooi met Jenna. Ja, met Denise Jenna, ja. Denise, en vanavond, te gek. Okay. Maar dat was ook een beetje het idee, Pam, want ik wilde laten zien hoe mensen van muziek houden. En toen ik wegreed met Denise en vorige week heb ik heel veel reacties gekregen. Mensen vinden dus, en mensen houden ervan, om muziek, want zoals jij, je herkent dan de muziek die je lang niet hebt gehoord. En dat is ook de bedoeling van dit programma, zoveel mogelijk luisteraars te behagen. Want ik heb aan jouw belastinggeld te danken dat ik hier niet had verdiend. Laat om af te ronden, Pam. Ja? Je zei tegen hem, wat schreef hij? Maar hij zei het eerder in het gesprek, hij is vocalist. Ja, dat zei Johan, ja. En ik schreeuw mee en ik dacht, moet mijn buren niet wakker worden. Dankjewel jongens, leven de muziek. Dankjewel. Zo, nou, doe Pam maar eruit, want ik kan hier niets afbellen. Ik weet niet, als jij Pam afbelt, gooi dan, wie zullen we erin gooien? Jack, doe Jack dan maar. Ik weet niet welk nummer Jack is, dat moet Sanne je maar vertellen. Goedenacht, Jack. Ja, Jack, waarschijnlijk ben ik Jacco. Jacco. Ja, staat hier. Ja, ja, ik kan ook alleen maar doen wat Sani opschreef. Ja, ja joh, misschien heb ik het verkeerd uitgesproken. Okay. Nee, maar vroeger was het nogal ruig, zeg maar, met die rock. En nou, laat ik het zo. Ik had een vraag van. Wat voor artiesten hebben zij nou geluisterd? Want vroeger was het bijvoorbeeld Iron Maiden, Metallica en zulke soort dingen. Okay. Heel wat, van Jacco, heel goede vraag, maar dan gaan we het één voor één doen. We beginnen hier, je noemt je naam en zeg naar wat voor muziek je hebt geluisterd en wie je heeft geïnspireerd. We beginnen hier links. Frank van Boven. Ja, ik luister. Ja, Jacco, je moet even je mond houden. Ja, ga ja. Schrijf mee. Inderdaad, Iron Maiden, Pantera, Megadeth, Legion is een leuke band, Testament, Arch Enemy. Nee, ik ben waarschijnlijk. Nee, Jacco, je mond ja. Houden. Laat die mensen in stelte vragen. Jacco, dan moet de mensen antwoord op geven. Moet je even je meul houden. Veel. Ja. Carcass. En dan ga ik even komen over, anders zit ik alles op te noemen. Je naam alsjeblieft zeggen. Sean Maier van Disquiet hier. Jo, ik kan 1000 bands gaan noemen, maar dat heeft geen zin. Nee, maar als kind, wat was de eerste zeggen, die je hoorde? Mijn allereerste band. Ja, nee, dat je zegt dus dat je even op me meeneemt. Je bent een kind, tiener, je hoort de muziek en dan ga je... Welke band was dat? Ik denk dat het in die tijd twee AC/DC was geweest. Maar ik luister echt letterlijk van punk tot extreme metal. Echt alles wat ertussenin zit. Alle stijlen, alle genres, alle stromingen van metal. Okay. Dat vind ik vind in elke stroming vind ik wel iets interessant. Oké, okay, naast jou zit. Jan Gerard Dekker. Voor mij is aan absolute top zal altijd Pantera blijven. Anthrax, Exodus, Slayer, Metallica, Forbidden. Ja, ik ben echt wel van de Bay Area trash. Ik ken het helemaal. Jacco, even je mond. Er zijn zoveel mensen die nog Nick komt. Je naam als je moet zeggen. Jake Vermeulen. Ja, sowieso Rihanna, ABBA. Nee, grapje. ja, ook wel eigenlijk. Maar goed. Ik vind ABBA een van de beste bands. Zeker. Zeker, ik luister ook graag naar. Nee, maar qua metal. Sowieso Megadeth, Pantera, Slayer, Gorgoroth ook. En Mayhem. Ja. Dat groepje eigenlijk. Oké. Okay. Nick van Noortie. Ja, als ik echt terug ga naar Jacco, ik ga je eruit gooien als je hem niet. Als ze uitgesproken zijn, kan je wat zeggen. Want laat die mensen nou uitpraten. Anders ga ik je echt eruit gooien. Ja? Ga je gang. Nick van Noortie. Als ik echt terug ga naar waar het begon, dan was het. Ik ben 31, dus toen ik tiener was, was nu metal heel groot. Begon het toch echt met Papa Roach en Linkin Park en de cliché dingen. Slipknot. Ja, Slipknot, inderdaad. Waar je nu misschien in de metal niet altijd vooruit kan komen, maar toch ergens in mijn hart zit. Dus ja, nou, ik hou van mensen die eerlijk zijn. Ja. Naast je. Jeroen Verdonselaar van Beyond the Pale. Ik ben bijna 50, dus ik ben opgegroeid met Slayer. Klaar. Punt. Ja. Oké, okay, Jan. Ja, Jan, ik ben begonnen met punk. En daar hou ik nog steeds van, vanwege de energie. En omdat het heel vaak ergens over gaat. Niet zozeer over laten we achter draken aanjagen, maar meer over maatschappelijke issues. Dat spreekt me heel erg aan. En dat is ook het mooie aan thrash metal. Het is zeg maar de muzikaliteit van metal, maar heel vaak met beide benen op de grond. En dan hebben we het inderdaad over bands als Slayer, over Creator, Exodus, dat soort dingen. En daar klopt mijn hartje nog steeds sneller van. En ik hou daarnaast heel erg van death metal. En de allerbeste death metal band ooit voor mij is Death. Dat blijft. Okay. Jacco, nu mag je reageren. Oké. Okay. Nou, ik hield van Acid House. En die mensen die van die hardrock hielden, die vonden ons acid kakkers. En wij liepen bij wijze met die smileys op ons rug. En waarom is dit goed voor mijn luisteraars om dit te weten? Nee, omdat het vroeger nogal ruig was. Ja, maar wat voegt dit toe aan mijn luisteraar in Limburg die zijn of haar oor geeft aan dit programma? Nou, dat ik wel eens een keertje in een pit maar heb jij bent gestaan. Niet van belang. Jij bent Jacco, een beller, anoniem, die inbelt. Je moet niet denken dat het over jou gaat. Het gaat over deze heren hier. En natuurlijk over mij. Nee, ik zal een vraag stellen. Ja, wat is of je vraag? Of het er nog ruig aan toe gaat, zeg maar. Ik ben wel eens op Dynamo geweest in Eindhoven. Stop. Nee, dan hoef je niet vertellen of het er nog ruig aan toe gaat. Heren, wie wil de vraag beantwoorden? Door corona is het sowieso anderhalf jaar niets. Ja. Als ik Jan Gerard hier, als ik er wat over mag zeggen, dat is wel een leuke anekdote. De vraag komt precies op het goede moment. Het laatste optreden wat we hebben gedaan, Daar is echt klassiek Bay Area stijl. Heeft iemand zijn pols gebroken? En dat vonden we eigenlijk. Waar was dat optreden? Dat was in Alkmaar. En die jongen kwam naar me toe na het optreden. En hij was apentrots. Hij had zijn pols gebroken. En het was een jong mannetje. Dus ik zei bijna vaderlijk: zeg van nadat ik had gedaan. Oh, nou, het stof hoor. Ik denk, ja, ga je wel even naar het ziekenhuis, beste jongen. En ja, dat ging hij dan doen. Maar maandag, want eerst bier. En nou, het was compleet beers en body. Het was geweldig. Oké. Okay. Nou, prima. Jacco, hartstikke bedankt. Heb je nog iets intelligents te melden? Wat voor luisteraars leuk is? Ik ga er nog blij van toe. Klasse. Oké, maar had je nog iets intelligents te melden, Jacco? Had je nog iets intelligents te melden? Nee, ja. Oké, dankjewel voor het bellen. Doei. Nee, ga je hem eruit gooien voor me, alsjeblieft. Doe je dan, Jos, alsjeblieft. Matthijs, even kijken. Ja, goedendag, Jos. Hallo, Prem, met Jos. Ja, dag, Jos. Even voor de goede orde, Prem. Luister ik momenteel naar de Nationale Rampenzender of luister ik naar Hilversum 3? Het is Nieuws, Actualiteiten en Rampenzender. En het nieuws is dat er in Nederland heel veel mensen zijn die van een bepaalde muzieksoort houden, die door idioten als jou weggedrukt worden geen kans krijgen. Want als er hier op Radio 1 stomme, Engelstalige, buitenlandse popmuziek wordt gedraaid, hoor ik Jos niet inbellen om te klagen. Maar wanneer er van ons eigen volk muziek wordt gedraaid, dan is er zo'n oude witte surpiep die dan vraagt naar wat we luisteren. Prem, je weet, ik ben al 6 jaar een trouwe luisteraar van jou. Dat weet ik. Rustig aan. Nee, waarom moet ik rustig aan zijn, Jos? Ik bepaal zelf wel wanneer ik rustig ben. Maar goed, ga door. Prem, ja, luister. Jos. Kijk, als er in Suriname een atoombom valt, dan reageer jij niet. En ik weet ook wel waarom. Maar er is momenteel in Afghanistan gigantisch veel aan de hand. En ja, maar luister niet naar Radio 1. Het gaat de hele dag op Radio 1 over Afghanistan. Nee. Nee, luister naar me. Je hebt 2 uur vorige week ook, toen heb ik je met rust gelaten, had je ook muziek. Je hebt 2 uur de tijd om allerlei mensen op te roepen en iets te doen. En jij waarom moet ik iets doen? Waarom moet ik iets doen, Jos? Je kan toch geen muziek uitzenden? Natuurlijk wel, Jos. Dat kan toch niet nu? Nee, dat kan niet. Moet ik 24 uur per dag op deze zender over Afghanistan gaan? Ja. Nee. De Taliban heeft gewoon een punt. Ja, wat wil je dan doen? Denk je dat als ik hier praat dat de Taliban niet wint? Denk je dat als ik hier ga praten dat de Taliban geen vrouwen gaan onderdrukken? Denk je dat als ik hier praat dat ze in Pakistan geen achterlijke beslissingen gaan doen? Denk je dat als ik hier praat dat de CIA niet allerlei idiotie gaat doen? Dus wat moet ik doen? Jos, je hoofd werkt niet goed. Nee, Jos, als je goed luistert, die zit niet hier. De metal is door de Taliban in de ban gedaan, letterlijk en figuurlijk. Ja, dat weet ik wel. Dat mag muziek, mensen die zeg maar in Syrië en Iran en Irak, waar ik contact mee heb, die proberen dan metal te maken. Die worden met de dood bedreigd en die hebben hun land moeten ontvluchten om hun eigen muziek te kunnen maken. Dus ja, het feit dat wij hier staan als metalheads en metal door de ether heen gooien, is een groot goed. En eigenlijk is het ook zeg maar een soort van protest tegen de Taliban dat wij hier wel de metal draaien, terwijl zij die bannen. Dus bij deze. Jos, bij deze ben je benoemd tot de Taliban. Jantje Smit mag ook niet van de Taliban. Ja, dus nee, maar Jos, even serieus. Hè. Dit programma heet Zwarte Priet Praat. En ik maak wat ik van belang vind. En dat je hebt nog 22 andere uren om over de Taliban te hebben. En straks is Ruben, komt Ruben. En dan kan je inbellen. En dan mag je de hele tijd over de Taliban staan. Maar Jos, het feit dat wij hier aandacht gaan besteden. Ten eerste vond ik al dat als we als Nederland niet naar Afghanistan moesten gaan. Want de geschiedenis heeft geleerd hoe lang je land ook bezet. Uiteindelijk die Taliban. Kijk naar de Vietcong. Die hebben ook gewonnen van de Amerikanen en iedereen die ze gesteund heeft. Dus invasie in een ander land werkt nooit. Maar goed, ik weet niet wat jij dan wil bespreken op de radio erover. Maar de Taliban heeft gewonnen. Het zijn Afghanen met allerlei Tajiken en Tsjetsjenen. En die hebben iedereen eruit getrapt. En die gaan nu lekker vrouwen onderdrukken en achterlijke islam propageren. Ja, dat is live. Eén ding. Je weet dat mijn partij, de SP, 20 jaar geleden heeft tegengestemd, hè? Ja, dat weet ik. Ik heb ook op de SP gestemd 20 jaar geleden, Jos. Als enige partij. Ja, maar Jos, ik heb ook op de SP gestemd. Alleen heel weinig mensen met mij. Dus ja, toen kregen jullie achterlijke Rutte. En die is gaan bombarderen op Syrië. Omdat ze mee moesten doen. En toen kwamen die Syrische vluchtelingen hierheen. Want zogenaamd wilde Nederland ze helpen. En toen riep iedereen, daar moet de piemel in. Want toen waren we asociaal. Dus ja, Jos, dit is de prijs die mensen betalen voor achterlijk beleid. Want als wij niet naar Afghanistan waren gegaan, hadden we ook geen Afghaanse vluchtelingen hier. Ja, maar wij zijn naar Afghanistan gegaan. Zogenaamd op de democratie building mission. Achterlijk gelul, dat heb ik ze allemaal gezegd, maar niemand luistert naar de grote prim. Dus dan kan ik het liever over metal hebben. Maar goed, Jos, ik ga je eruit gooien. Dankjewel, tot de volgende keer. Is Jos eruit? Ja, gooi Jos maar eruit. Maak alsjeblieft dan Johan erin. Want ja, we moeten zo meteen naar Wilbert. Johan, zeg het maar. Ja, met Johan uit Eindhoven. Ik vrees dat jullie dadelijk wel even een nieuwe telefooncentrale moeten gaan aanschaffen. Want metal via de telefoon, dat komt overdistorted binnen. Maar wel lekker. Ik wilde de jongens even tippen. Want Giel Beelen, die doet op maandag, dus straks om 4:00, doet hij metal maandag. Dus heel misschien is het een leuk idee als jullie dadelijk even doorfietsen naar de Radio 2-studio. Om daar jullie favoriete metalplaten... Zit Giel op Radio 2 of Radio 3? Radio 2. Oh, Giel zit op Radio 2. Ja, ik heb Giel zijn nummer. Ik zal hem dan even... Ze moeten die CD voor hem achterlaten. Weet je wat, we gaan Giel zo meteen... Want hij moet toch wakker gebeld worden. Ik ga Giel even bellen om te kijken of hij wakker is. En dan zal ik hem zo even vragen. Het is een goed idee van je. Goeie tip, Johan. Ja, dan kun je dadelijk nog een keer even je verhaal doen over die CD. Mooi idee trouwens. Dus dat wilde ik even doorgeven. Ja, nou, oké. Ik zal het. Dankjewel. Goeie tip van je, Johan. Dankjewel. Oké, doe maar even Ton zonder tong. Dankjewel, Johan. Tot de volgende keer. Dit is Ton zonder tong. Is een vieze oude man van 75 uit Rotterdam. Die alleen maar naar de hoeren wil en zo. Maar hij heeft tongkanker gekregen. Dus daarom is hij soms niet goed verstaanbaar. En moet ik alles voor hem vertalen. Goeiedag, Ton. Goedemorgen, mijn zoon. Hi, Ton, zeg het maar, vriend. Prem. Prem, ja. Ik kan je slecht verstaan. Ik kan je slecht verstaan. Ik kan jou goed verstaan, Ton. Ik had een vraag aan jou. Ja, je had een vraag aan mij. Ik weet niet waar je mee bezig bent met dat programma. Ik weet niet waar je mee bezig bent met dat programma. Maar je bent je helemaal aan het verpesten. Maar je bent je programma helemaal aan het verpesten. Ja. Dus Ton, je moet even wachten dat ik vertaal. Ton, je moet zin voor zin, want ik moet het vertalen voor mijn luisteraar. Dus opnieuw, Prim, ik weet niet wat je aan het doen bent. Je bent het programma aan het vernietigen. Ja, nu je volgende zin. Ton, nu je volgende zin. Oké. Volgende week is een beter programma, hè? Volgende week wordt het wel een beter programma, hè? Dat was je vraag. Nou, Ton, ik weet het niet, want volgende week nodig ik misschien wel Hoos uit. Maar ik vind het helemaal niks, die herrie. Je vindt die herrie helemaal niet. Ik ben gewend voor jou, ik ben wel jou gewend. Je bent mij wel gewend. Maar dit is toch minder erg dan meegebrul. Maar Ton, ik ben wel een muziekfan. Ik ben een muziekfan, ja. Maar Ton, maar ik ben niet gewend dat jij zo'n programma organiseert. Je bent niet gewend dat ik zo'n programma maak. Ton zonder tong, even voor de duidelijkheid. Als je me gewoon wel aan kan. Ja, jullie lachen, maar Ton heeft tongkanker gehad. En een deel van zijn tong is weg. En daarom noemen we hem Ton zonder tong. En daarom is hij ook slecht. Mensen denken dat hij dronken is. Maar het komt vanwege zijn tongkanker is een stuk van zijn tong weggesneden. En toen moest hij alleen maar van dat melkvoedsel eten. Toen is hij 40 kilo afgevallen. Daardoor zitten al zijn kleren te groot. Weet je wel? En Ton heeft geen leven. Ton luistert naar dit programma. En het hoogtepunt van zijn week is dat hij even met mij mag praten. En dan kan hij er weer. Hij is 75 jaar. Weet je, zijn kinderen hebben niet te veel tijd voor hem. Dus ik ben een beetje zijn psychische hulp. Toch, Ton? Toch, Ton? Ja. Ja, dat klopt toch allemaal wat ik zeg? Ja, ja maar joh. Maar dat is een programma. Dat niet van jou, je van 12 tot 2. Met je muziek en zo, dat is jouw stijl toch niet? Oké, wat Ton zegt, luisteraars, is dat kan je toch niet maken van 12 tot 2 met jouw programma met deze muziek. Oké, Ton, dan vind je deze aflevering minder leuk. Ik vind het wel leuk dat je gebeld hebt. Tot de volgende week. Oké. Ja, nee, maar Ton is het. Waarom zit je zo te lachen, Sean Maya? Maar waarom zit je zo in de microfoon, alsjeblieft? Sean, kan je even uitleggen waarom je zo Sean Maya, ik vind jouw reactie gewoon fantastisch. Maar waarom? Zo ga ik om met mijn bellers. Je moet maar vaker naar dit programma luisteren. Dat is het volgens mij, ja. En het vervelende is, ik kan dit apparaat niet bedienen van hieruit. Want normaal zit ik waar Jan staat. Dan heb ik zo een knopje. En dan komt er een beller en drukken weg. Paf! En dat is het leuke. Zodra die beller ons zit, drukken weg. En dat is waarom dit programma zoveel luisteraars heeft. Er was hier een Katja de Zwart was een keer te gast en die wilde alleen... Hoor die irritante beller ook alweer, Sani? Die wordt altijd tot het laatst laten wachten. Om dan weg te drukken. Hoe heet hij ook alweer? Sean. Ja, dat is zeker een Sean. Heet ook Sean? Ja, die heet ook Sean. Nee, die heet Sean, Sean. Maar dus toen was Katja er en het enige wat ze doen, hij zei hallo met Sean en toen drukte ze hem weg. Dat wilden ze gewoon doen. Dus het wegdrukken is onderdeel van het programma. Oké. Ja, dus ze zitten te wachten en nu denken mijn luisteraars, waarom laat je die Jos zo lang praten? Ja, omdat ik niet meer toen kon weg moest drukken. Dus ik kan het hier niet doen. Maar goed, we moeten nu naar iemand die aandacht vraagt voor de mensenrechten in China. Dat doet hij al jaren, vanaf ik hem ooit heb ontmoet in 2009 via de radio. Ik heb hem een column gegeven. Ik kreeg steeds. Heb je die mails ontvangen die ik je naar je door heb gestuurd? Ik heb twee ontvangen, Prem. Ja, die heb je ontvangen? Ja. Oké. Dames en heren, hier is hij, Wilbert Stuifbergen. Een goedenacht, luisteraars. Straks over Umberto Tan, die, zoals u wellicht weet, voorzitter is van de commissie Mijnals van de KNVB. Deze commissie is ingesteld om discriminatie te onderzoeken en aan te kaarten binnen de voetbalwereld. Maar eerst dit oude mopje. Het is rood en het zweeft door de Tweede Kamer. Rara, wat is het? Antwoord, een ongestelde vraag. De reden waarom ik hiermee begin is omdat Umberto Tan in het Volkskrant magazine een interview gaf. Onder meer over waarom hij in die commissie Mijnals ging zitten. Het startpunt bleek voor hem de racistische spreekkoren naar de donkere Excelsior-speler, die onder veel meer kankerkatoenplukker werd genoemd. Dit is een directe verwijzing naar bijvoorbeeld de Surinaamse slaven die katoen moesten plukken. Umberto Tan is van Surinaams-Chinese komaf, dit raakt hem dus. Prachtig zou je zeggen dat hij het voorzitterschap opneemt van die commissie. Maar dan dit. Onlangs is Louis van Gaal aangesteld als bondscoach, tot en met het WK in Qatar. De ongestelde vraag luidt: waarom wilt u zo graag naar Qatar, waar reeds 6500 slaven vermoord zijn, precies ten behoeve van de voetballers? Maar die vraag heb ik Umberto nog niet horen stellen. U wel? En dan naar China. Van Gaal speelde met Oranje in 2013 in en tegen China. Waarom? Louis gaf in de pers een goudeerlijk antwoord. Voor het geld. Dat bedrag was 1,3 miljoen, verdiend door de KNVB. Vergeet het dus maar met die orgaanroof en de crematoria in China. Daar hadden Van Gaal en KNVB-voorzitter Michael van Praag geen enkele boodschap aan. Hugo Lochtenberg, tegenwoordig van Op1, schreef een boek over Van Gaal in de aanloop naar het WK van 2014. Maar ook Lochtenberg liet de vraag naar het Chinese bloedgeld ongesteld. Van Gaal werd wel bewierookt voor de derde plek in Brazilië. Dan laat ik nu Alfred Birnie aan het woord, vorige week bij zomergasten van de VPRO. Hij liet een stukje zien over zwaar uitgebuite Filipijnse dienstmeiden in een der Arabische landen en stelt het volgende. Waarom laat ik dit zien? Er is momenteel een debat, hè, over slavernij. En ja, slavernij, daar, ja, daar verstaat men tegenwoordig onder de transatlantische slavernij. Afrika naar de West. Dat is slavernij. Er is een bepaalde groep die claimt dat gewoon dit is slavernij. En de rest doet er niet toe. Mm-hmm. In Nederlandse Oost-Indië vond ook slavernij plaats. In China overal en dit en dat. Als je het nou over slavernij hebt, dan moet je het ook hebben over de hedendaagse slavernij. Dus Umberto Tan legt wel de zere vinger op het racisme dat de donkere Excelsior-speler over zich heen kreeg, maar niet de in China gewone discriminatie die uitmondt in het massaal vermoorden van slaven, of het nou Falun Gong zijn, Tibetanen of Oeigoeren. Alfred Birnie liet elders in zomergasten een Amerikaanse Vietnam-veteraan zien, die verslaafd was geraakt aan het moorden. Op een wrange manier is China dat ook, verslaafd aan het vermoorden van slaven. Van de periode met voorzitter Mao tot de huidige president Xi. Op het Twitter-account van Umberto is een retweet te zien, met als tekst trots, met een sportster met het bekende Fila-logo. Fila, dat Oeigoerse slaven exploiteert. Dus de voorzitter van de commissie Mijnals, die de huidige slavernij promoot. Umberto voelt zich wellicht meer Chinees dan Surinamer. En negeert dus, of moet ik zeggen, negert, het moorden in China. In 2007 deed hij mee aan China-promotie en liep er een marathon. In 2008 was hij ceremoniemeester in Beijing bij het huldigen van de Olympische winnaars. Wat hij zonder tegenbericht volgend jaar wederom zal doen bij de Winterspelen. Terwijl er reeds in diverse parlementen en regeringen wordt erkend dat er genocide op de Oeigoeren wordt gepleegd en het China-tribunaal in Londen tot de uitspraak kwam van misdaden tegen de menselijkheid op Falun Gong via orgaanroof, ondertussen volhardt de heer Tan in mooi weer spelen. In dat Volkskrant-interview meldde Tan dat een ander actiepunt van de commissie Meinals is dat zijn dochter bij het hockey verplicht werd tot wit ondergoed te dragen. En zijn bezwaar luidde dat bij ongesteldheid men beter donkere slipjes kan dragen. Anders wordt het wel erg ongemakkelijk dat het bloed zo zichtbaar wordt. Laat hij maar blij zijn dat zijn dochter nog ongesteld kan worden. De Oeigoerse vrouwen en meisjes worden standaard gesteriliseerd. Die bloeden niet meer uit hun vagina's. Tenminste niet vanwege hun menstruatie. Maar wel door martelingen of verkrachtingen. Umberto zou ook oog moeten hebben voor dat andere rode lek dat steeds groter wordt. De berichten die doorsijpelen uit China, of het nou de satellietfoto's zijn van de concentratiekampen, de groeiende vloed aan Oeigoeren die tientallen familieleden missen, of het allereerste rapport over de orgaanoogst, dat de Nederlandse titel mee kreeg van bloederige oogst. Maar de oorspronkelijke titel is veel krachtiger. Bloody Harvest. Zolang hij dat niet doet, rest Umberto Tan maar één ding. Aftreden als voorzitter van de commissie Meinals. Tot zover de column. Voor het boek en het rapport Bloody Harvest verwijs ik naar de site www.endtransplantabuse.org. Ik herhaal endtransplantabuse.org. En nu weer rem. Dit is Ruby van Dijk. En deze tune was eigenlijk, had Eddie Keur voor mij gemaakt. Want Eddie Keur was een keer hier de gast en die wil altijd jingles hebben. En die heb ik niet. En toen had Ruby heeft de stemmen, de carrière voor reclame. En toen is dit dus hier zo, dit is van Eddie Keur. En Ruby heeft hierop in het zee gesproken, weet ik veel. Oké, luisteraars, voor alle duidelijkheid. De makers van de CD Pleekt, Decibel voor die Bees, Jean-Gerard Dekker, Paul de Brabanders, de eigenaar van die Bees, Frank van Boven, Shamaya, Jeroen van Donselaar, Jan Jeronimus, Nick van Noord, Sidney Simon, Jake Vermeulen en Aisha Lisdek zijn te gast in de studio, omdat we praten over heavy metal. En ik moet een stomme leesbril zoeken, want iemand zegt hier op Radio 1, app normaal, Connie, normaal gesproken snap ik wel waarom en met welk doel jij je gasten uitnodigt. Vraag, met welk doel heb je deze gasten vanavond uitgenodigd? Dan, Connie, omdat ik wil laten zien dat er mensen zijn die een passie hebben en dat die mensen hun passie, daarin maken ze muziek en dat doen ze niet voor veel geld, maar dat doen ze omdat het van hun passie houden. En leven is uiteindelijk toch, want hè, wat stelt het leven voor als je geen passie hebt? Daarom heb ik ze uitgenodigd. Blijf lachen met de mensen die maar blijven denken dat ze iets te zeggen hebben over de inhoud van het programma. Oh, dat is Jos natuurlijk. Frank Koster heeft de goeie. Waarom trek u niet een keer de smoking aan en dan gaan jullie helemaal rammen? Dus, oké. Nou, ik moest nog lied nummer 15 draaien, want die is van... This Quiet, en dat is dus van... Frank van Boven en Sean Meijer hier. Ja, en welk lied is dat? Het nummer is Bread to Fill. Ja. Describe Bread to Fill. En wat moeten we weten van een nummer? De tekst geschreven door Sean Meijer. Dus ik denk dat hij dat het beste kan uitleggen. We hebben wel dit nummer gekozen omdat er zijn al wat nummers uitgekomen te streamen op YouTube. En we hebben expres gekozen voor een wat onbekende nummer. Wel heel kenmerkend Disquiet, brute zang. En vooral een hele dikke laag melodieuze gitaren. Van Fabian van Rij en Menno Reisendal. Hij is de bassist. Ik ben de bassist. Ja. Sean, is het even dichter bij de microfoon. Komt het, is het schreeuw of ga je een beetje melodieuze zang worden? Ik ben bang dat het toch wel gegrunt is eigenlijk. Oké, dames en heren, we gaan naar het geschreeuw van Sean Meijer. En het lied en de groep heet Disquiet. En het lied heet... Bread to Fill. We'll be right back. laatste nummer van Disquiet. Luister, als u luistert nog steeds naar NPO Radio 1. We hebben, luister jongens, we hebben een probleem. Ik heb 1, 2, 3, 4 bellers. Zullen die 4 bellers zo kort mogelijk doen? En dan is Janus al klaar? Ja. Oké, dan gaan we eerst beginnen met mijn huisdichter. Die is uit Rotterdam. En die houdt ontzettend ook van muziek. Dus ik ben benieuwd wat hij van vannacht vond. En hem kennende ga je in het gedicht het wel horen. Oké, kom er maar in. Hier is hij uit Rotterdam, mijn vriend Johannes van Gogh, Janus. Hilversum 1. Dat was een vuurdoop van je welste. Hevig headbangend, het diepe ingesmeten. Toch is het juist misschien het snelste wennen aan al dat furieuze helse en aan hoe al die fucking metals heten. Want, heel eerlijk Hilversum, ik kan soms ook niet veel met het geschreeuw. Ik snap vaak ook geen hout van madcore. Ja, soms wat textures, maar een enkele keer per eeuw, dat houdt het eigenlijk ook wel op hoor. Metal is veel meer dan takkerry. Ruis of boosheid, meer dan louter kutmuziek. Metal staat op reuzenschouders, want metal is gewoon klassiek. Bach schreef episch lange solo's, makkelijk driepier er voorbij. En het bombastische van Bach en vertrokken genietjes erbij. En het gemaakte, het theater en zoveel Rammstein ook voorbij. Stop, Janus, je moet je hand voor de microfoon weg. Janus, je moet je hand voor de microfoon weghalen. Je moet opnieuw beginnen. De laatste drie zinnen kon je helemaal niet verstaan. Is dit beter zo? Ja, dit is veel beter. Sta ik daar op de speaker zo of zo? Want ik heb ook een enorme galm. Oké, dan gaan we de speaker hier uitdoen. Dan halen we de galm eruit. Dan zet iedereen de koptelefoon op. En wie geen koptelefoon heeft, gaat bij de technicus luisteren. Begin maar helemaal opnieuw. Hier is een duidelijk te horen. Johannes van Gogh, Janus. Hilversum 1. Dat was een vuurdoop van je welste. Hevig headbangend het diepe ingesmeten. En toch juist misschien het snelste wennen aan al dat furieuze helse en aan hoe al die fucking metals eten. Want heel eerlijk Hilversum, ik kan soms ook niet veel met het geschreeuw. En ik snap vaak ook geen hout van madcore. Ja, soms wel textures een enkele keer per eeuw, maar dan houdt het eigenlijk ook wel op hoor. Metal is veel meer wel dan takkenherrie, ruis of boosheid. Meer dan louter kutmuziek. Metal staat op reuzenschouders, want metal is gewoon klassiek. Bach schreef episch lange solo's, makkelijk dreamt hier er voorbij. En het bombastische van Wagner betrok het mythische erbij. En het Germaanse, het theater, nou, zo voelt Rammstein ook voor mij. Metal is Beethoven op speed. Metal is Mozart aan de anabole. Metal is Schubert aan de GHB. En metal is Strauss op hete kolen. Maar metal is ook samen zwieren en in vieze tenten slapen. Metal is eeuwig plezier en elkaar van de grond op blijven rapen. Metal is een oerkracht zonder notie van plafond. Het is een vriend die altijd lacht, maar het is ook testosteron. Metal is ook heel melodisch en het is ook meer dan dit. Metal, ja, is... En het is meer dan alleen maar enorm transfobisch. Metal is gewoon de fucking shit. Ja, gasten. fucking yeah, man. Hey, boys, thanks for keeping the scene alive, man. Gek. Okay. Dankjewel, tot de volgende week. Dus thanks, vriend. Groet aan het meisje. Oké, okay, we hebben 1, 2, 3, 4 bellers. Even kijken, waar is Ruben? Hi. Ja, hierna hebben we focus. Snel, focus. In een minuut. We gaan het hebben over de TBR. Dat is, ja, dat is de voorloper van wat nu de TBS is. Mijn docent Epi Hofste is daarop gepromoveerd. Hoeveel jaar geleden? Is nog steeds rechtercommissaris. Maar heel boeiend onderwerp, ja, TBR. Ja, want we gaan het eigenlijk vooral hebben over alles wat er mis mee was. En dat was best wel veel. En omdat wie heb je als je erover? Iets had gestolen. We hebben een uitzending uit de jaren 1987 ervan. Waarin ze langsgaan bij zo'n kliniek. Oké, en die ga je dus luisteraar zometeen bij Ruben. Oude herhalingen uit 1987. Nee. Ja, maar ze spreken iemand die daar vast zat omdat hij iets had gestolen. Ja. En hij zit daar levenslang vast omdat het hele systeem dus niet goed was. Ja. En een van de advocaten die er altijd daartegen vast was, Corvinus, Kees. Mm. En die nam het altijd op voor die mensen. Daarom verschrikkelijk. Ja. Oh, wat leuk. En ga je nog een beetje metal draaien? Nou. Gewoon eronder. Oké. Veel succes. Ik ben blij dat je er weer bent. Maar ik vind Suze toch veel leuker om als gast te hebben om het programma aan te kondigen. Oh, die zat u ook aan te kondigen. Die kwam dan twee keer. Je hebt gewoon niet geluisterd. Nee, ik was op vakantie. De Suze kwam. Wat jij deed, kwam Suze doen. Om aan te kondigen. Ja. Dat is erg. Ik kan niet tegen Suze op. Nee, totaal niet. Je bent ook veel lelijker dan. Dus. Oké, veel plezier. Dankjewel. Oké, doe maar eerst Peter. Goedenacht, Peter. Ja, goedenacht, Prem. Ik heb aan alle heren één vraag. Ja? Bestaat uit twee delen. Wat vinden jullie van de Noorse band Volbeat? En is dat metal? Oké, wat vind u van hem? Wie wil hem beantwoorden? Noem je ik naam? Ik vind het wel oké. Ik heb een cd'tje thuis liggen. Sidney Simon, ja. En, maar je bent geen muzikant. Ik ben geen muzikant, maar het, houdt, het hoort wel bij de metal, vind ik. Oké, laten we een muzikant vragen. Wie van de muzikanten wil hem beantwoorden? Frank van Boven. Nee, ja. Het is een leuke band, vette band. Vrij toegankelijke muziek, maar het is zeker wel metal. Maar okay. Wel heel lekker. Heb je het concert gezien in de Ziggo Dome? Nee. Eind 2019? Nee, sorry. Ik heb wel een paar keer festivals gezien. Goeie ja. Bent. Ja. Oké, Peter, dankjewel. Ik moet naar de volgende bellen. Doei. Leuk dat je hebt gebeld. Doe maar Victor erin. Victor, goedenacht. Hoi, goedenacht. Zeg het maar. En dat stelletje riemakers, klinkklare, oorbeschadigende terreur, zou ik het willen noemen. Nee, maar het is een grapje hoor, want er is niks beters dan die bands gewoon live te ervaren. Dat kan niet over de radio. Maar ik had even een vraagje aan de heren. Hebben zij ook een politieke mening? Want de aanzet tot opzet van een regeerakkoord. Serieus? Echt? Wat wil je dan van de jongens weten over de aanzet van de opzet tot een regeerakkoord? Ja, dat is Victor, Sean. Dat moet je Victor is uit Zutphen, die is een rare vogel. Zijn wij niet van de pot gerukt? Wat zei je van Jos? Dat we dit accepteren. Dat ze wat accepteren? Zo'n idioot spelletje van een opzet tot een aanzet. Ja, maar goed. Er worden ondertussen drie. Dan ben je op 6 minuten voor 2 om hierover te praten. En dan denk je dat je de wereld redt of Nederland redt door dit op 6 voor 2 in het programma Zwarte Priet praat. Waar met de muziek wordt gedraaid te zeggen. Ik vraag me af of muzikanten ook nog een politieke mening hebben. Oké, dankjewel Victor. Tot de volgende keer dat je ons zit verkondigt. Oké, doe maar even Sean erin. Dan kijken we hoe lang Sean het redt dit keer. Sean, goedenacht, zeg het maar. Ja, ik heb een opmerking voor die zanger. Ik vind dat het klinkt een beetje soft. Hij is beter verstaanbaar als jij. Dus... Oké, dankjewel Sean. Dat was Sean. Gooi Adrie er maar in. Ja, zo werkt dit programma. Goedenacht Adrie. Je bent de laatste beller. Hebben we Adrie wel, de lin? Ja, ik ben goedenacht het. Adrie, zeg het maar. Goedenacht. Nou, ik heb wel wat bands gehoord. Ook uit de jaren 60. Ik heb proberen te vergelijken. Maar hoe zet je dat in elkaar? Want ik hoor 4, 5 lopies. Hoe krijg je dat op papier? En zijn jullie allemaal aan de drugs? Hoe krijg je dat op papier? Gewoon met hoe krijg je dat op papier? Nou, gewoon pen en papier, denk ik. Het is heel simpel. Je haalt overal inspiratie vanuit. Dus het is, ja... Als je eenmaal in de flow zit, dan komt alles vanzelf gewoon uit. Ja, maar haal je vandaan je straat of niet? Haal ik wat vandaan? Money for Nothing en dat soort dingen. Het is laat om te gaan leren op je 15e. Adrie, wat voor vooroordelen? Bel je nou lang weer? Zit je allerlei vooroordelen? Je bent echt een witte man vol met vooroordelen. Jullie witte mannen moeten preventief geruimd worden om al die racistische vooroordelen. Ik kan ze nog wel les geven. Oké, doei Adrie, dat was Adrie. Jongens, we hebben een probleem. We hebben nog 1 minuut ongeveer voordat ik naar de afkondiging moet. Mag ik even iets zeggen? Paul de Brabant. We zijn hier allemaal bij elkaar omdat er een enorm leuk initiatief is gekomen. Een fantastisch initiatief gekomen vanuit deze afdeling binnen DB's. Door Sid en Jan begonnen. En ik wil nog even ontzettend mijn dank uitspreken voor niet alleen het initiatief, maar ook de warmte die erachter zit en de verbondenheid die erachter zit. En we waren totaal verrast toen wij hoorden dat dit helemaal georganiseerd was door hun en alle bands die erbij betrokken waren. En het was zo geweldig, hard onder de riem in de tijd dat we bijna afgebrand waren en op de brink staan nu om te moeten gaan verhuizen. Dus ik wou daar nog een keer extra mijn dank voor uitspreken. En dat is eigenlijk ook de reden waarom we hier zijn. Of de aanleiding in ieder geval. En geweldig dat die tijd ook besteed is voor hun muziek. Oké, nou, dankjewel. Dankjewel, Paul. Graag gedaan. En dat is ook een van de redenen waarom toen Sidney me vertelde over die CD. Dat ik wilde dat... Want kijk, weet je wat hieruit blijkt? En dat snappen mensen vaak niet. Jullie zijn een kleine groep mensen die van een bepaald ding houden. Mm-hmm. En dan zie je ook hoe de naburigheid er is en hoe de onderlinge band er is. Want dan, hè, Het is gebaseerd op een samen zijn. En niet zozeer op geld of wat, maar het gezamenlijk gevoel. Ik heb voor jullie allemaal een boekje. Ik ga ze zo na de uitzending uitrekenen. Kijk, dit is hoe je handel drijft. Ik heb ooit een boekje geschreven in 2009. Daar zijn 10.000 exemplaren van gedrukt. Toen zijn er 6.000 verkocht. Had ik nog 4.000 over. Die kreeg van de uitgeverij. Die heb ik bij de uitgeverij voor 1,50 gekocht. En ik verkoop ze nu voor 2 euro aan pond. En dan geef ik zelfs relatiegeschenk. Dus zo gebruik je oude troep. En dan zegt iedereen, oh wat leuk, een persoonlijk cadeau. Maar het is gewoon, ik verdien 50 cent over jullie rug. Dus dat is de manier hoe je geld verdient. Ja. Dankjewel voor jullie komst. Zit nu nog een leuke verjaardag. Start de afkondiging maar. Kijk, dit is de muziek waar ik naar luister. Start hem dan maar, Mousavi Rouyaro. Zet hem iets luider op de box. Kijk, snap je? Dit is de muziek waar ik dus naar luister. Oké, daar gaan we. Dit pontprogramma werd gemaakt door techniek Matthijs Lucas en Sancho de Blanc, regieassistent, telefoon en verder alles achter de schermen. Hoofdredacteur, eindredacteur, regisseur, redacteur, producer, vormgever, onderzoeker, presentator. Kortom, het brein achter dit programma, Prim Suram Show Radicationen. Dit programma is mogelijk gemaakt door de moedige mensen die lid geworden zijn van Pond en geheel gefinancierd door de in Nederland verblijvende belastingbetalers die de belachelijke hoge uitkering van de top van de NPO financieren. De belastingbetalers die alle medewerkers van de publieke omroep van uitkeringen blijven voorzien en de dure gebouwen en faciliteit subsidiëren. Dank belastingbetalers. Volgende week zijn we er weer. Waarschijnlijk weer met Tering Herrie Muziek. Ga naar de website van Pond voor heerlijke leuke filmpjes. En hierna op de zender het oude vertrouwde Focus. Absoluut herrievrij. Leven de vrijheid van meningsuiting. Leven Pond. Leven de democratie. Leven de Europese Unie. Leven muzikanten. Leven heavy metal. Leven Jan-Gerard Dekker. Paul de Brabander. Frank van Boven. Sjaan Maya. Jeroen van Donselaar. Jan Jeromius. Nick van Noord. Sidney Simon. Jake Vermeulen. En Aisha Liesdek. Leven Nederland. Namaste. Dag. Namaste. Hey. चलते जाना मुसाफिर हो यार ना घर है ना ठिकाना मुझे चलते जाना है बस चलते जाना वे schakelen terug NPO Radio 1 2 uur, Michel.